وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال اچھے والا الصلاة والسلام علیک یا سیدی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین معزز مسلمان پائیو السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنہ تو دائم اتنا عطا فرماوے آمین گرامی اج دی روحانی مسئلہ عظمت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پوری رونق نال انعقاد پذیر ہے بندہ ناچیز پہلی مرتبہ حاضر خدمت ہویا دعا ہے حق تعالی جل شانہ حاضری نو قبول و منظور فرماوے اور ساڈے جمع ہون دا مقصد سانو عطا فرماوے جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر جب تک اللہ تبارک و تعالی دا ارادہ مبارک ہویا جس موضوع تے گفتگو کرانگا وہ ہے اختیارات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم تی عظمت کئی لحاظ نال ہے آپ دی عظمت دا ایک پہلو ہوئے کہ آپ نو اللہ تبارک و تعالی نے دونا جہانا دے اندر مختار کل بنایا ہے ویسے تو ہر انسان نو اللہ تبارک و تعالی نے اس دے دائرہ کار اور قدرت دے اندر اختیار دیتا ہے اکھا میرے اختیار اس میں تو اڈے بھی اختیار اس میں کافران دے بھی اختیار اس میں جیسے مرضی کھولن جیسے مرضی بند کرن چنگے پاسے کھولن یا برے پاسے کھولن ہتھا نو بھی اللہ تعالی نے ساڈے اختیار اچ دیتا ہے غرض ہے کہ جنہ ایک خالق کائنات جلا والا دا ارادہ مبارک آیا سی اس اپنی حکمت دے تحت ایک دائرہ اختیار ہر کسے نو دیتا ہے اسے اختیار نال ہی تے بندہ مکلف بنیا ہے. قیامت نو جڑی سزا جزا ہونی ہے وہ اسے اختیار دی وجہ نال ہونی ہے کہ تینوں ایسا قدرت اور اختیار دیتا سی, تو انہوں چنگے پاسے لائے ہی یا بھڑے پاسے لائے ہی, اس گل دے اوتے ہی سانو سزا ملنی اور اسے دے اوتے جزا ملنی. اس اختیار تو تے کوئی منکر نہیں, جڑا منکر ہو تو بےمان ہے. میرا مطلب ہے وہ خالق کے کائنات نو غیر عادل سمجھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں نو ہر کسے نو اختیار دیتا ہے, اس دا دائرہ مختلف ہے. کسے دا اختیار تھوڑا ہے, کسے دا اس تو زیادہ ہے, کسے دا اس تو زیادہ ہے. ایک بندہ ہے اس دا حکم دساں بندیاں دے چلدا ہے, اونے ایک بندے وہ اختیار اس نے. ایک وہ دائرہ وسیع حکم دا, وہ سو بندے تے حکم چلاندا ہے, ایک ہزار تے, ایک چودہ کروڑ تے, ایک ساری دنیا دے اوپر. کسے کول دو مربے نے وہ دو مربے دا اختیار رکھتا ہے, جنوں مرضی کٹ کے دے دے. کسے کول پانچ مربے نے وہ پنجاں دا رکھتا ہے, جے بادشاہ ہے تو پاوے ادھا ملک کسے نوں دے دے, پاوے سارا ہی کسے نوں دے دے, انہوں اختیار ہے. بادشاہ ہے انہوں اختیار ہے, وہ سارا پاوے امریکہ نوں دے دے, تو انہوں اختیار ہے. سنے تو صحیح دیتا ہے غرض. اسی طرح اختیارات دے دائرے مختلف نے, مگر جتنا ایک اختیار اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک محبوب نو دیتا ہے, اتنا اختیار دا دائرہ کسے واسطے اللہ نے وسیع نہیں فرمایا. ایتھے انج سمجھو اللہ سونے نے حد رکھی نہیں. میں اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن اور سکہ حدیثاں دے وچوں نقل کراں گا, باہر سجے کھبے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اللہ دی مہربانی نال قرآن حدیث ٹھہر لگا تے اونوں تقسیم کر لینے آپاں تین حصیاں وچ. سبحان اللہ. امور شرعیہ, امور دنیاویہ, امور اخرویہ. حضور شریعت وچ مختار کل سن, دنیا وچ وی مختار کل سن, تو آخرت وچ وی مختار کل. سمجھ آ رہی نہیں جی؟ ان ذہن نشین کرو. انشاءاللہ العزیز سلیم التبا بندہ کسے اور خیالات دا بیٹھا ہویا, بشرطے کہ مریض نہ ہوئے دل دا, تعصب دا شکار نہ ہوئے, سن کے فیصلہ کرے گا کہ اہل سنت و جماعت دا اعتقاد برحق ہے. سمجھ آ رہی نہیں جی؟ امور شرعیہ میں پہلا ہی یہ ترتیب رکھاں گا. پہلا حضور سرکار دے شرعی احکام دے اندر آپ دے اختیارات نو بیان کراں گا, پھر دنیاوی امور دے اندر, پھر اخروی امور دے اندر. زیادہ تر رولا پاندے نے جڑے او دنیاوی گل چان کے پاندے نے, شرعی تو سمجھدے نے حضور سرکار دا نام ہی شار رہا ہے شریعت بناون والا, حلال حرام کرنا والا. ایسے نام لکھے ہوندے نے نبی پاک سرکار دے مسجداں دے اوپر, وہابیاں دے نہیں, سنیاں سارے دے مسجداں دے لکھے ہوندے. تے چلو قرآن پاک دے شروع وچ لکھے ہوندے نے, انہاں وچ لکھیا ہوندا ہے المحرم صلی اللہ علیہ وسلم, المحلل صلی اللہ علیہ وسلم. ایہدا معنی ہوندا حرام کرنے والا, حلال کرنے والا. جیڑی شے نو چاہن جیدے تے چاہن حرام فرما دے, سبحان اللہ. جیڑی شے نو چاہن جیدے تے چاہن حلال کر دے, سبحان اللہ. اے آپ سرکار نو اللہ تعالی نے کلی مختار بنایا, سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی نہیں جی؟ یہ آپ دے دائرہ اختیار ہے اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے اور واقعی سانو کی پتا اللہ سونے کی دیتا ہے دے کی نہیں اور سانو تو وہی ہی پتا ہے جو حبیب خدا نے دیتا ہے یہی خدا نے دیتا ہے آپا تے نہ بے لیا کدی رب نو ویکھیا ہے تے نہ ویکھن جوگے ہے جو سرکار فرماؤندے گئے آپا مندے گئے نہ مننا گے تے اپنے کنڈا کرانگے کوئی رب سونے نال پرلے پاسے جا کے آپا گل تھوڑی کر رہی ہوں کوئی راوی تو پار رب تھوڑا لب جانا جا کے جن نال اسی بہ کے چار گلا کر آوانگے یا اللہ کیڑا حکم دتا ہی کیڑا نہیں ہو دتا سانو تے صرف جو زبان رسالت نے فرمایا ہے وہ دین بندا گیا ہے تو ایسے تو کسے نو اختلاف نہیں ہونا چاہیے امید نہیں ہوئے گا جے ہے بھی تو بے وقوفی اپنی دور کر لیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت دے اندر پورا اختیار رکھ دے ویسے میں دلائل دے طور پہ چند مثالات عرض کراں گا ورنہ یہ موضوع بڑا ہی طویل ہے بڑا ہی طویل ہے میرے کوئی کتاباں موجود نے میں روایتاں پڑھ پڑھ تھک جاوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے جس وی موجے چاہ جاندے سن جنوں جو فرما دیندے سن وہی حکم بن جاندا سی وہی شریعت بن جاندی میں پہلے نمبر تے قرآن مجید فرقان حمید دی گل کرن لگا اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا و من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے رسول دا حکم مندا ہے او اللہ دے حکم مندا ہے ایدہ مطلب اس آیت کریمہ نے دسیا ہے خدا تے خدا دے حبیب دے حکم دے اندر کوئی فرق نہیں اطاعت مصطفیٰ دے نہیں اطاعت خدا ہے گل سمجھ آ رہی نہیں نا جدو رب سن اے آیت حضور سرکار دے تمام اختیارات ثابت پہ کر دی جدو خالق کے کائنات نے فرما دیتا ہے جنہیں میرے نبی دا حکم منیا انہیں میرا ہی منیا ہے تو رولا سے مک گیا نا اور جنہیں دو سمجھ لینے آپے کافر ہو گیا جالی سمجھ لگی جدو خالق کے کائنات نے فرما دیتا کہ جنہیں رسول دا حکم منیا انہیں اللہ دا ہی منیا ہے تو دا مطلب یہ ہویا کہ انہاں دوواں دے حکم وچ فرق نہیں فرق اتنا ضرور ہے کہ محبوب خدا دا جو حکم ہے اس وچ اللہ تعالی نے اختیار دتا ہے رب دا ذاتی ہے ایتھے باذن اللہ دی قید ہے اور وہ اذن کتھے آیا کھڑا ہے اللہ نے کتھے اجازت دیتی ہے کہ میرے حب رسول دا حکم میرا ہی حکم ہے اور یہی آیت ہے وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جدو اللہ نے فرما جو دیتا میرے رسول دا حکم منن نالا اللہ دے حکم مندا کیا دا مطلب ہے اللہ نے اجازت دے دیتی ہے اللہ مور لا دیتی ہے اختیار دے چھڈیا ہے کہ حضور سرکار دا حکم خدا دا ہی حکم ہے ٹھیک ہے نا جی ذرا آنکھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بِإِذْنِ اللہ شریعت مطہرہ کے اندر مختار کل ہے اس آیت کے تحت چند مثالہ پہلا امور شریعت دی جدو تقسیم آپ کرانگے پہلے نمبر پہ عقائد تو بعد عقیدے تو بعد عقائد تو بعد پہلے نمبر پہ عبادات آندیاں نے کی آندیاں نے تو عبادتہ کنیاں نے کل پتا جے کل عبادتہ کنیاں نے تو نہیں پتا تو انہوں نے پتا ہونا ہے کہ شاد رہتا ہونے چھو سین واضح ہوتے فلم کری لگی ہے تو انہوں نے بات تو نہیں پتا تو انہوں نے ضرور پتا ہونا ہے کہ اٹنشن سٹنڈے چیز دا مانا کی ہونا ہے مسلمان جو آپا ہوئے جی سانو اللہ دی عبادت کا پتا لگ گیا تو سانو مل مسلمان کیا آخر کی خیال ایسا ادھر رہ گزرے رب سونے کی عبادت کا جی پتا رکھے تو مولوی رکھے داڑی والا رکھے ساڈا کی لگے عبادت نے کل پانچ کنیاں کیڑیاں کیڑیاں نماز روزہ حج زکات پنجواں جہاد کیڑا جہاد یہ جن دہشت گردی آتے ہیں یہ بھی عبادت ہے جہاد بھی عبادت ہے جس کو تم دہشت گردی کرتے ہو اس کو تم دہشت گردی کہتے ہو یہ جہاد بھی پانچویں قسم ہے عبادات کی جنوں کئی کشمیر دے اندر بطور فساد استعمال کر رہے ہیں یہ جہاد وہ فساد نہیں یہ جہاد جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق حاکم اسلام پر فرض ہوتا ہے میرے ایک ایک لفظ سے غور رکھنا ہے میں کئی سوال مقدر دے جواب دیا گا وچوں کئی رگڑے پٹ جا گا وچ اشارے وچ سمجھنے والے سمجھ لین گے تو چبڑ بندہ جڑا وہ سوچنا ہی رہے گا بھی کہہ کی گیا ہے گل سمجھ آئی کوئی نہ اس واسطے ذرا اشارے سے بھی غور ہوگی تو بارڈر پر فساد اور ہے جو میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جو جہاد عبادات کی پانچویں قسم ہے اور حاکم اسلام پر فرض ہوتا ہے سمجھ آ گئی نہیں انہیں پانچ عبادت نے ان چند کا ذکر کراگا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اختیار دے حوالے نا تو غور کرنا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار اللہ سونے نے آپ سرکار نو ساری شریعت دے اندر مختاری بنا کے بھیجیا ہوئے میرے کول سامنے مسند امام احمد بن حنبل حدیث دی کتاب ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے استاد دی کتاب ہے اس کتاب عربی دی کتاب جلد نمبر 7 ہے صفحہ نمبر 284 ان رجل منہم انہ وت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم علی انہ لا یصلی الا صلاتین فقبل ذلک منہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک شخص آیا اسلام قبول کیتا تے کہن لگا شرط میری ہوئے سونیا میں صرف دو ہی نمازا پڑھاں گا اتلیاں میرے کول نہیں پڑھیں دیا حضور سرکار نے فقابل ذالک کا من ہو محبوب خدا نے ادیاں دو ہی قبول کر لیا کمال ہو گئی رب دی طرف پنج لے کے آئے سن پنج لے کے اللہ سونے دی طرف آئے سن تے رب سونے نے جو اختیار دے چڈیا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اللہ نے فرمایا جن نے میرے رسول دا حکم منیا ہے انہیں میرا ہی منیا ہے سرکار نے اج کسے ملہ نو کسے پیر نو کسے حاکم نو اجازت نہیں او نماز کسے تو دو ہی چا قبول کرے اے محبوب خدا دا اختیار سی سونے سرکار نے فرمایا چلو تو دو ہی پڑھ لیا کر صدقے جاوا حبیب خدا سرکار دی اس حدیث پاک تو پتہ چلیا اللہ سونے نے آپ دے پاک محبوب نو عبادات دے وچوں نماز دے اندر بھی پورا اختیار دتا سی توجہ ہے کوئی نہ بندیا میرے سامنے زرکانی شریف مواہب الدنیا میں صرف حوالے بات اور تیرے سامنے گل رکھن لگا ورنہ خصائص کبرا اور سیرت دیا بڑی کتاباں دے اندر باب بھی لکھیا ہے ومن خصائص ہی علیہ السلام انہ کان یخص من شاء بما شاء من الاحکام خصوصیت سی جنوں چاہتے سن جڑا حکم چاہتے سن جسے مرضی چاہتے سن کر دیں سن یہ اختیار ہے میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا قربان جاوا عبادات چو نماز دے اندر حضور نے ان اختیار وکھایا ہے اور صدقے جاوا نماز تو بعد تیرے سامنے روزے دی گل کرن لگا ہوں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار دے کول ایک صحابی آیا مشکات شریف دی حدیث ہے صحابہ روایت کردے نے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کردے نے فرمایا اسا حضور دے کول بیٹھے سن اجاہ رجل اچانک ایک بندہ آ گیا فقال یا رسول اللہ عرض کیتی سونیا میں ہلاک ہو گیا ہوں میں ہلاک ہو گیا وا حضور نے عرض فرمایا مالا کا کی بنیا کی ہلاکت پا گئی ہے تیرے تے عرض کردا سونیا میں روزے دی حالت دے اندر اپنے گھر والی دے قریب ہویا وا حضور سرکار نے فرمایا کیا تینوں 60 مسکیناں نو کھانا کھوان دی طاقت ہے کفارے دی ترتیب حضور سرکار نے دسی 60 مسکیناں نو کھانے کھوان دی طاقت تیرے کول ہے عرض کیتی سونیا میرے کول اینی طاقت نہیں کہ 60 مسکیناں نو کھانا کھوا لوا حضور سرکار نے فرمایا حضور نے حال تاجے دو رقبہ تل تو تے کہا کیا تیرے کول ایک گردن ہے پہلے نمبر تے حضور نے فرمایا تیرے کول کوئی ایسا غلام یا لونڈی ہے جنوں آزاد کر دے وے تیرا کفارہ ہو جاوے عرض کیتی سونیا میرے تے اپنی جان دا مالک اور شاید میرے کول کوئی نہیں غلام لونڈی جنوں میں نبی خدا واسطے آزاد کر دیا میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا کیا لگاتار 2 مہینے روزے رکھ سکنا ہے ارے کردار سونیا محبوبا میں 2 مہینے کتھے 1 مہینہ رمضان دا رکھن لگا سائے حال بن گیا وے 2 مہینے میرے کول نہیں رکھے جانے حضور سرکار نے فرمایا کیا 60 مسکیناں نو کھانا کھوا سکنا ہے عرض کیتی سونیا میرے کول اتنی طاقت نہیں غریب تے ماڑا وا میرے آقا نے فرمایا اجلس پھر بیٹھ جا سرکار نے فرمایا بے جاؤ اما قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار ٹھہر گئے فبینما بینا نحن علی ذلک حضور دے صحابی فرماؤندے نے اسی بیٹھے سا ایک شخص آیا حضور دی بارگاہ دے اندر ٹوکرا کھجوراں دا لے کے آیا ٹوکرا کھجوراں دا آقا دی بارگاہ وچ رکھیا حضور سرکار نے پوچھا کہ حضور صدقہ لے کے آیا وا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے اینو پھڑ اے کفارے دین والے اینو پھڑ کے دے ونڈ دے عرض کردا سونیا میرے نال دا مدینے وچ غریب بندہ ہی کوئی نہیں بندہ کنو حضور نے فرمایا جا گھر لا جا تو بھی کھا بچیاں نو ہی کھوا نال صدقہ وی تیرا کفارہ وی ادا ہو گیا ہی کفارہ وی ادا فرما صدقے جاوا اللہ دیا بندیا خالق کے کائنات دے قرآن نو جدو کھولے گا قرآن تینو دسے گا کفارے دے تین ہی صورتاں نے یا گردن نراض کرو یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھو یا 7 مسکین نو کھانا کھواو لیکن محبوب خدا کیونکہ رب سونے نے آپ نو اختیار دیتا ہے، محبوب خدا نو اختیار جو سن حبیب خدا سرکار اس نو فرماؤندے نے جا کھجورا لے جا، ایمان نال دس پھر مختار کل ہوئے کہ نہ ہوئے، ذرا بولتے صحیح، اے ایمان دی سلامتی نال گل کری ہے تے قرآن حدیث ہی نا، اوہی قرآن حدیث ہے جڑا سارے دے کے، لیکن فرق صرف این ہے کہ اینو پڑھن واسطے ایمان چاہیے، جے بغض پہلو ہی آ گیا تے مٹی سوکھ دے نا، آقا نامدار نے فرمایا فردا ہے کل نبی جدو نے عرض کیتی سونے مدینے چ میرے نال دا مارا بندہ ہی کوئی نہیں، سرکار مسکرا پے، سرکار ہنس پے، حتا بدت انیاب ہو آپ سرکار دیاں اے نال والیاں داڑا مبارک دے نال والے دند مبارک ظاہر ہو گئے، یعنی سرکار اینا جناب زیادہ تبسم فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ات اے محال لگاؤ اپنے گھر دیاں نو کھلا دے، صدقے جاواں محبوب خدا نے مسکرا کے حکم ارشاد فرمایا، مسکرا کے دسیا سانو اختیار مل گئے ملے ہوئے نے، سانو مولا کریم نے اختیار دیتے نے، صحابی آج تو این مشکل پیا عرض کرنا ہے آسا تیری اے مشکل بھی حل کر لیں، جے تو آنا ہے پیا سونیا میرے نال دا غریب کوئی نہیں تے سانو کیڑا وقت لگنا ہے، آپا کوئی رب کول نوے سرو پوچھنا ہے، انہیں ایک وارا جو کہا دیتا ہے مئیو تو ہے رسولا فکر دکر اللہ، بندہ خدا دیا سن دا جا تے دلت بٹھاؤں دا جا، نماز تو بعد رو دے دی گل کیتی ہن حج دی کر لگا، میرے کملی والے سرکار بیٹھے نے بھی حدیث مشکات شریف دے وچوں، میرے آقا نامدار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صحابی ابو ہریرہ فرماؤں دا ہے، ابو ہریرہ فرماؤں دے نے نبی پاک نے فرمایا یا ایوہ الناس قد فرض علیکم الحج، لوگوں تواڈے تے حج اللہ نے فرض کر چھڈیا وے، ایک صحابی بیٹھا سی جدا نام اقرا بن حابس سے عرض کردا ہے سونیا ہر سال فرض ہے، سرکار چپ رہے، کالہ سلاسن تین بار نے آخیا حضور ہر سال ہی فرض ہے، سرکار تیسری بار بولے لو کل تو نام جے میں ہاں کر چھڑدا نا تے ہر سال ہی فرض پے جاوے، توجہ نہیں کیتی کی فرمایا ہے جے میں تو کی بن جانا سی ہاں نال فرض ہو جانا سی، تو پھر اساں وی تے ہی ہویا نے سونیا جتھے تو ہاں کر دتی اوتھے رب دی ہاں ہو گئی، تحقیق اپنا نارا پلے پھر دے بچارے تو آنو بڑا کچھ سمجھا ہوا نارا ہے وات کافی پایا دے آو کاتن دے وات دے تسی کاڈی لیندے جی استریاں نال پر جڑے اندر پایا نے اے اور ساڑے تو ہی نکلن گے تسی اور کچھ نکل سکتے سمجھ آگئی دے نارا ہے تحقیق ماریا کرو کی آنو مو کھورا پوے ایسا ایکنو تنہ تو جدا کریے جدو سارے نال رکھے آپاں کو جدا کرنے حضرت شہباز قلندر نے بھی نال رکھے اے میں گل اس واسطے ضرور کرنا ہونا تاکہ کچھ غلط فہمیاں دور ہو جائیں شہباز قلندر دا نام سنیا نے او جنوں تساں کمالا پاون والا ملنگ سمجھدے جے او چمٹے کھڑکاون والا ملنگ نہیں سی او بہاول حق زکریا ملتانی دے مدرسے دا مفتی سی بابے فرید دا بیلی سی تے انہیں فارسی دے اندر کلام لکھیا ہے اپنا عقیدہ پیش کیتا ہے جے آکھو تے وہ سنا دیا میں انہاں دا نام سی عثمان مروندی نام پیا دسدا ہے عثمان نام پیا دسدا ہے وہ حضور دے تین یاراں دے منن والا سی آپ فرماؤندے نے عثمان جو شد غلام نبیوں چار یار عثمان جو شد غلام نبیوں چار یار عثمان جو شد غلام نبیوں چار یار امید شد عربی محمد استی ایمان دی سلامتی نہ رکھو نا سبحان اللہ خدا دیا بندے توجہ فرما حضرت عثمان مروندی شہباز کلندر فرماؤں دے میں جدوں دا نبی تے نبی دے چوں یاراں دا غلام بڑیا وا رب میری ساری آسا امیداں پوریا فرما چھڈیا لے اس واسطے سنیا ہمیشہ نعرہ تحقیق ماریا کر ایک نو جدا کرن دی کدی کوشش نہ کری نہیں تے دوجیا نال لال رل جاوے گا پھر ویکھی دوواں جہاناں وچ رل جاوے گا خدا دے بندے توجہ فرما مار کیا کرنا میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا جے میں کہہ دینا ہوں ہر سال ہی فرض ہو جانا سی معلوم ہویا سارا راز سونے دی ہاں وچ رکھیا اے جتھے ہاں کر دتی کم بن گیا جتھے نہ کر دتی مر گیا توجہ کوئی نہ خدا دیا بندیا قربان جاواں صدقے جاواں مدینے دے تاجدار دے اختیارات تو حضور نے فرمایا جے میں ہاں کر دیندا تے ہر سال ہی بولو تے صحیح ہر سال ہی فرض ہو جانا سی ایدا مطلب یہ نکلیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمدی صدقے جاواں حبیب خدا تو خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ کے جاواں ذرا توجہ فرمائے حج دی گل کیتی ہے کیدی گل ہے حج دی گل کیتی ہے دے وچ وی سرکار نے ثابت فرمایا اللہ نے ثابت فرمایا میرے حبیب نو سارے اختیار نے عبادتاں وچ وی سارے اختیار نے قربان جاواں توجہ فرما حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی نے ایک موقع دے اوپر پیچھے مدینے وچ ڈکا گئے آپ جنگ دے چلے گئے جنگیاں نو جنگ دے فتح کرن والیاں نو جڑا حصہ نبی پاک نے تقسیم فرمایا جو حصہ انہوں نے دیتا اوہیں عثمان نے غنی نو دیتا اوہیں عثمان نے غنی نو دیتا گیا حالانکہ مدینے دے اندر بیٹھا سی لڑیا نہیں سرکار نے دسیا وے انو میں بٹھا چلیا وا جڑا ہن حصہ جنگے دے اندر لڑن والے پاون گے اوہی مدینے وچ بہن والا عثمان پاوے گا سبحان اللہ دیتا ہے اور تیرے سامنے چند مثالاں میں معاملات دیا پیش کر دینا ہوں معاملات دے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو کیویں اللہ سونے نے ساری کائنات دا ہنی شریعت دے اندر کیویں مختار کل بنایا سی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ایک دیہاتی دے کولوں حضور سرکار نے اونٹ خریدیا اونٹنی سرکار نے خریدی ایک دیہاتی دے کولو رقم طے ہو گئی حضور سرکار نے فرمایا میں کار چل کے تینو رقم دینا وا توجہ فرما حضور سرکار تر پے پچھو دیہاتی دے نال کوئی دو چار وپاری ہور چکر جائے کہن لگے او اونٹنی سانو دے پیسے چوکھے اساں تینو دینے ہیں حضور سرکار نے او پچھو جناب جدوں میرا وپاریاں نے گل کی تھی او دی نیت بدل گئی انہیں نبی پاک سرکار نو آکھیا ہاں جی تسا میرے نال جناب میں کوئی موٹنی دا تابے نال سودا ہی نہیں ہویا تے جناب رقم چاہی نہیں ہوئی میں انہاں نو دین لگا وا محبوب خدا نے فرمایا تیری گل میرے نال مک گئی سی ہاں جی میں تانو پیسے دین واسطے جا رہا وا او کہندا نہیں جی میں تے انہاں نال گل کر لئیے تسی گواہ پیش کرو گواہ پیش کرو تہاڈا گواہ کون ہے تھوڑی دیر گل ہندی ہے پئی نبی پاک دا ایک صحابی آ گیا جدا نام حضرت خزیمہ سی حضرت خزیمہ نے آن کے جدو وچ حاضری دتی حضور سرکار دی بارگاہ جدو آرہ بھی آخدا تہاڈے کول گواہ کیڑا ہے میرے آقا انعامدار دا صحابی عرض کردا ہے سونیا میں گواہ حضور فرماؤدے نے بڑی عجیب گل ہے تو تے سودے وچ ہے ہی نہیں گواہی کرا پیا دینا میں عرض کردا سونیا تو جو پیان ہے مینو پٹ حضور فرماؤں دینے تو تے ہے ہی نہیں انسان دے جتو کیویں پیا گواہی دینا ہے عرض کردا سونیا میں تہاڈے منہ مبارک چ سنیا کہ تا سودا طے ہویا ہے رقم طے ہو گئی ہے سونے آسا جو بھی تو آنا ہے تصدیق کرنے آج تو فرما دیتا ہی میں سودا کیتا میں گواہی دینا وا میرے نبی موج جا گئے رحمت دریا موج جایا فرمایا خزیمہ تے کلے دی گواہی دو برابر ہے جا اج دے بعد کلے دی گواہی دو برابر ہو گئی نہ صدیق دی گواہی دو دی نہ علی دی گواہی دو برابر رتبہ پاویں صدیق دا ود رتبہ پاویں عمر دا ود رتبہ پاویں عثمان دا ود رتبہ پاویں علی دا ود پر جتھے نبی اپنے اختیار دسیا ہے جدوں سونے نبی اختیار وکھایا ہے مکہ دا پتا تھی گواہی اچ موٹا سی گواہی اچن مدیا میرے نبی پاک سرکار دا صحابی خزیمہ حتیٰ کہ قرآن جدو کٹھا کیتا گیا حضرت صدیق اکبر دے دور دے اندر حضرت صدیق اکبر نے حضرت زید بن ثابت نو فرمایا سی دو دو بندیاں دی گواہی نال آیاتا کٹھیاں کرنیاں نی دو بندے گواہی دینے قرآن دی آیت واقعی سانو پتا ہے فلانے دے کولے تے کٹھیاں کری جدو حضرت خزیمہ دے کول پہنچے کلا دے کول آیا کہ حضرت صدیق اکبر دے کول آئے صدیق نے پوچھیا کنے بندے گواہ نے انہاں آکھیا کوئی خزیمہ آخیا ٹھیک ہے یہ اصا سارے صحابہ ایک ہی دو دے برابر جو ہے کوئی نا ایمان نال دس تو ہو آپ کی آنے آیا سنتی مطلب نہیں تو ہو رہا کہڑا نہ آواز والا مذہب نہ جھوٹا والا مذہب نہ بکواس والا مذہب مذہب تے اے جڑا وئیے خدا نال کا بندا ہے راک نہ ڈٹ کے سبحان اللہ تب کے جاوا ذرا توجہ فرما میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اے تیرے سامنے چند شریعت دیاں مثالاں دتیاں نے ہن آ تیرے سامنے دنیا دے اندر حضور سرکار دے اختیارات دی مثالاں دینا میرے آقا نامدار نو اللہ سونے نے ساری کائنات دا اختیار دتا سی ساری کائنات دے اندر مختار کل بنایا سی دنیا دا جیڑا ٹکڑا جیڑا حصہ اللہ سونے دے نبی نے جنوں چاہیا عطا فرمایا ساری کائنات دا مالک نبی سونا وے دے دیاں دلیل بولو تے صحیح ذرا لے پھر تیرے سامنے کتاب حدیث دے حوالے نال پیار کرنا میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے اے وی حدیث مسند احمد دے اندر وی طبرانی دے اندر وی اور میں جامع صغیر امام سیوطی دے وچوں پیار کرنا میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتی تو بے مقالی دی دنیا عطا بے جبریل علا فرسن ابلک میرے آقا نے فرمایا میرے کول جبریل امین آئے کی لے کے آئے نے یا رسول اللہ حضور نے فرمایا میرے کول جبریل آئے انجیاں ساری کائنات دیاں لے کے آئے نے کی لے کے آئے نے ذرا ڈٹ کے بولو کی لے کے آئے نے بے مکالی دی دنیا ساری دنیا دیاں کنجیاں لے کے آیا کادے تے کوڑے نے اتے کادے تے کوڑے نے اتے دے اس کوڑے دے تے سب رنگ دے آتھر پائے سن تے میں نوار کیوں کنجیاں پیش کیتیاں امام لوگ فرماندے نے فیض القدیر شرح جامع صغیر دے اندر امام عبد الرؤف المناوی فرمایا ادا مطلب نہیں سی کہ واقعی کوئی ان کنجیاں ہی آن کے پیش کیتیاں گئیاں تے نبی پاک نے کوڑے تو لا کے دے کسے پاسے رکھ لیاں سن نا جیویں رب فرماؤندا ہے میرے ہاتھ وچ کنجیاں نے ساری کائنات دیاں سارے غیباں دیاں تو دا مطلب نہیں کہ اللہ کنجی بنا کے رکھی کھڑا ہے او دا مطلب ہے مینوں اللہ نو اختیار اے طاقت ہے رب دی ذاتی قدرت ہے جو سرے چاہے جو چاہے بنا سکدا ہے ہن اس ذات نے قدرت اختیار عطا کیتا ہے اپنے حبیب نو اے اختیارات کنجیاں دی شکل لے کے جبریل محبوبہ جو چاہے گا جس ویلے چاہے گا جو بنانا چاہے گا بن دے جائے گا لو اس واسطے آقا نامدار نے فرمایا لو شے تو لا اجر اللہ مائی جبال اللہ بے ول فدا میرے آقا نے فرمایا جے میں چاہندا سونے چاندی دے پہاڑ میرے نال نال ٹردے رہنے ایک گل اس نے آقا نے فرمائی جدو اما عائشہ دے گھر دے اندر گوانڈن بسترا دے گئی سرائی روح آئی تے سرکار دا بسترا وچھیا محبوب آئے تے ویکھیا جی بسترا بدلیا ہے تے کوڑا بسترا وچھیا ہے فرمایا ہے کیے حضور گوانڈر بسترا دے گئی ہے فرمایا چپ کے نو کتھا کر ایک کی سمجھ دینے میں مجبور ہوں فرمایا ایسا اگر میں چاندا سونے چاندی دے پہاڑ میرے نال نال ٹردے رہندے نال نال توجہ ہے تو ہوں کیمسٹری والے میری مان دیتی بیٹھے گے کیمسٹری بڑھیں گے سونا بنائیں گے کیمیا نکالیں گے سائنسدان ہلکا کتا بنیا پھردا کسے پاسوں کٹاچی لب جائے مارو وہ جب انہیں سنیا نبی پاک نے دسیا سانس جیڑی ایک راک والی پانی ایک پاس ہسے جا کے پہاڑ کھونے دے ٹڈیا نے ٹھبے ہی نکل آؤ گے امریکہ ہلکا ہی ہو گیا وہ ساتھ پہلو لگو ہے پہلو لگو عراق نو کدھر نہ ٹر جائے سڈے اتوں سونا ہویا جو کتا دنیا دا تے سونے نبی نو کیڑی لوڑ سی جڑے ہائی خدائی دے مالک نے جو ہے کوئی نا اس واسطے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاوا سونے نبی سرور اپنے گھر ایک بار ایک دن گھر دے اندر چٹائی دے آرام فرما رہے ہیں چٹائی دے نشان سرکار دے بدن مبارک دے پائے گئے حضرت عمر بن خطاب آئے ویکھیا نبی سرکار دے نورانی بدن تے چٹائیاں دے نشان پائے نے حضرت عمر دی اکھاں وچوں نیر وگ پئے حضور فرمانے نے عمر خیر پیار ہوندا کیوں پیاوے عرض کردے نے سونیا میں کیسر کفرا دے بادشاہ او بادشاہ جڑے نے انہاں نوں ویکھیا محلہ دے پلنگاں دے اندر لے کے پئے نے سونیا تو رب سونے دا محبوب ہوے چٹائی دے لے کے آوے نشان پائے نے حضور نے فرمایا عمر اپنے دنیا چنی ہے بندے توجہ فرمان قربان جاوا جدو رب دی سمجھ لگ جاندی ہے مومن جدو آپ جد اللہ نو پہچان لاندا اس دنیا دی بے وفائی نو پہچان دا مومن کبھی دنیا دا طالب نہیں رہندا مومن اس دنیا نو ٹھوکر مار کے ہمیشہ آخرت دے طالب رہندا ہے یہ تو فرق ہے کافر دنیا کا کتا ہے مومن آخرت کا شیر ہے تائیوں تو مومن دلیر ہے باقی سارا ہیر پھیر ہے پاوے لندن تے پاوے امریکہ نگاہ پاوے تیری ادھر ہی کھڑی ہے جو ہے کوئی نہ مگر میری نگاہ تو رسول اللہ پر ہی رہتی ہے سخی سلطان باہو فرماؤں ہے جد دام مرشد سانو کا دسڑا اتے تب بھی دے پرواہی مثال دین لگا شیر نا شیر وہ کی کھاندا تو بھوکھا بھی مردا ہوئے نا تو شیر کبھی دب دا طالب نہیں ہوندا پر میرے سونے سرکار نے چنگا اندر بوٹے سے ماریا ہے. آقا نے فرمایا رب سونے میں ایک دن بھوکا رہا تو ایک دن کھاوا. جے کوئی تنظیم جماعت والے بیٹھے ہوں انہیں آخر سی سرکار جناب کے اسلام کو عروج دینے کے لیے ضروری ہے سرمایا. سرمایہ کے بغیر تحریک نہیں اٹھے گی. کروڑوں روپئے چاہیے پھر جا کر تحریک کامیاب ہوگی. اسلام ابھی ابتدا میں ہے. خدا اس کے تنے کو مضبوط کیجیے. قربان جاؤ آقا انعامدار پر. میرے آقا نے سونے چاندی کی وادیوں کو پھانکا مار کر بتا دیا میرے دین اسلام کو ترقی پانے کے لیے کسی سرمایہ دولت کی ضرورت نہیں. اگر ضرورت ہے تو خدا کے بندے مرد کی ضرورت. غلام بننا بڑا اوکھا جے کہڑے پاسے آ گئے جے نعرے مارنے سوکھے نے. جب غلامی دے غلامی منگدی آندے نا موت بھی قبول ہے آندے ہو نا. ہاں موت تے جدو آنی ہے پہلا داڑی شریف تے قبول کر لیے. ہاں ایتھے ہی یاد رکھو اس تو اگے جدو موت آندی ہے پھر پتہ آپاں کیا نے مولی ہوراں نوں مولی جی گاہ ہویا جے میں چلیا ذرا. سبحان اللہ سونے عاشق بن سخالا نہیں عاشق بن سخالا نہیں ویکھو نیو پتنگ دے موتو لڑا نہ سن دے عشق بھی اور رسم قدیمی اتے جلیاں نو نت جالے اگلا زخم نمولن دے یارا اور تو ڈالے دروے خدا دیا بندے جڑا غلام مصطفیٰ ہوئے گا وہ کسی اور دا غلام نہیں ہو سکتا. ہاں کلندر لاہور اقبال فرماؤں میں باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے. باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے. باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے. شرکت میاں نئے حق و باطل نہ کر قبول. امریکہ نو تے گوار ہے تو داڑی بھی منا لے مجھا بھی منا لے پینٹ بھی با لے مسیت بھی بنا لے ادھر بھی رل جا ادھر بھی کیونکہ پیشاب نو گوارا ہے میں دھد چ رل جایا مگر دھد نو گوارا نہیں. خدا دیا جڑا غلام مصطفیٰ ہوئے گا میرا آقا اپنے غلام کسے غیر دی شرکت گوارا نہیں کرتا. سرکار نے شرکت گوارا کرتے جنہیں حضور دا غلام بننا انہوں امریکہ تو ٹوٹنا ہی پینا. چل نہیں سمجھ لگی تو جی تھی تو آخ مولی جی ایک لت لندن رہن دے تے دوجی مدینے رکھ لینا. مولی جی مڑ دنیا داری بھی تے نال رکھنی پڑتی ہے تے انہوں کہو پھر تو ایکو پاسے جو گئی ہے لندن گئی ہے تو مدینے تو گیا. جی فیض لینا چاہنا تو سونے دے دروازے دے بھوکا مر گئی گائے رل کبھی نگاہ نہ چکی. میں بڑا تلخ حقائق بیان بھی کر رہا تو تلخ تجربے کیتے ہیں. آپ تو وہی بہلی ہیں نا جڑے ہیں مولوی جی جی انگلش نہ پڑھی تو کھاواں گے کتھوں. تو بھلا مدینے دا تاجدار دا غلام ہے آکھ دا وہ تو آدھا سونے رازق اللہ ملنا تیرے در تو سمجھ لگی. ہاں پاشا کلندر اقبال تو پوچھ سنا دیا جڑا نبا دے قوم سی اقبال فرماندا ماں عبد فرنگ او عبد او نہ گنجدی در جانے رنگ بو. اقبال فرماندا اساں سارے انگریز دے غلام آ تے رب دا فقیر صرف رب دا ہی غلام ہے تے رب دے حبیب دا ہی غلام ہے. اونا گنجت در زمانے رنگ در جہانے رنگ بو فقیر ساری کائنات تک نہیں سما سکدا. ظاہر ویکھو تے ایڈا کمزور مچھر پوالیاں دے دے باطن ویکھو تے ایڈا زور عرش فرش وچ پے رہے ہیں. توجہ ہے کوئی نہ اس واسطے بہرحال دعا کر شالا اللہ غلام مصطفیٰ بڑا لوے. آئے ہائے ہائے ہائے خواجہ غلام فرید تو پوچھ خواجہ غلام فرید فرماؤں گا توڑے دھکلے دھوڑے کھادڑی توڑے دھکلے دھوڑے کھادڑی پاوے دھکے کھاواں گا تیرے در تو کدی دور نہیں جاواں گا. آکھو نا سبحان اللہ. جڑے آکھن امریکہ کے بغیر تو نہیں چل سکتے بھلا یہ بھی غلام مصطفیٰ ہے. گل نہیں سمجھ لگی کوئی صفائی ہوئی ہے کہ کون ہوئی ہے رین دی کسر اگا کر لاں گا میرا توجہ رکھنا. میرے مدینے توجہ ہے میرے آقا انعامدار نے فرمایا اللہ نے مینو ساری دنیا دیا کنجیاں دتیاں ساری دنیا دیا کنجیاں. ہوں توجہ رکھنا کنجیاں جہد ہاتھ چون تالے کھولن دا اختیار حضور فرماؤں نے ساری دنیا دیا کنجیاں رب مینو دتیاں. بولو کسے تو پھر اختیار دنیا دا کدے کول آیا بولو تو صحیح. چابیاں رب کنو دتیاں نے جے حدیث صحیح نہ ہوئے میری زبان کٹ کے کتے آگے پا چیلنج نال پہ کہنا. میرے آقا نے فرمایا دنیا دیا کنجیاں مینو دتیاں نے رب نے جیدے ہاتھ کنجیاں ہون گیا اختیار ہوتا ہی ہوئے گا. رب دین والے نبی لین والے نبی پھر جنو چاہو جنہ چاہو عطا فرما رہے. میرے آلہ حضرت گولوی سرکار نو انگریز نے پوچھیا شادی تہاڈا رقبہ کنے فرمایا سن مشرق تو لے کے مغرب تک ساری جائیداد میرے غوث پاک دیے غوث پاک نے میرے سپرد کی تھی. توجہ ہے کوئی نہ فرمایا ساری مشرق تو مغرب تک اور توجہ کتاب الاموال امام ابو عبید دی حدیث دی کتاب ہے اس لکھا ایک صحابی نبی پاک سرکار دا عرض کردا سونے محبوبا مہربانی فرماو مینو بیت اللحم دا علاقہ لکھ دیو کیڑا علاقہ جتھے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے مینو علاقہ لکھ کے میرے ملک کر دیو میرے آقا انعامدار سرکار نے فرمایا حال فتح ہی نہیں ہویا کافران دے قبضے دے کافر بادشاہ دے قبضے علاقہ پہ آئے صحابی عرض کردا سونیا مینو ہن ہی لکھ دے حضور سرکار فرماؤ مسکرا پے حال علاقہ کافران دے قبضے دے تو آنا میں تینوں ہن ہی لکھ دیا حضور صحابی عرض کردا سونیا مینو یقین ساری دنیا تیرے ہی قبضے گی جو ہے میرا ڈٹ کیا کھلے سبحان اللہ سرکار نے صحابی عرض کردا سونے مینو یقین ہے تسا لکھ دو مل جانا سب فتح ہو جائے گا سرکار نے علاقہ لکھ دیتا فتح ہویا حضور دے صحابی جا کے قبضہ کیتا ادھر دے آقا نو اختیار سی زمین دا ٹکڑا یار کڈے چوڑ آدمی نے چوڑ آدمی نے او جڑے آکھن سرکار نو دنیا دا اختیار نہیں سی تے دین اچ آیا سی میں انہاں چوڑاں نو پوچھنا او بے وقوفو اے دسو دین آلا ہے کہ دنیا آلا ہے دین آلا تے آلا اچ منی کھڑے دے باقی ادنا اچ نہیں منندا اے ربی اچ نہیں منندا خدا دی قسم کر کے آنا ہے تے میرے آقا دا جڑا غلام بن جاوے نا او دے وی پیراں دی محل بن جاندی اے کیڑی شاہ دنیا کی شاہ ہے توجہ ہے کوئی نہ تائی ایمان نہ آون نبی دے در تے آون نبی تے لج پالے گھر نا واقف ہے کل زمانہ آ جان نبی تے آ جان نبی تے چھوڑ امریکہ لو آ جان نبی تے لج پالے گھر نا واقف ہے کل زمانہ آ جان لج پال گھر واقف ہے کل زمانہ توجہ ہے کوئی نہ ڈٹ کے آکھنا آ جان نبی دے در تے لج پال گھر واقف ادھر وے گل کر کے اگے چلنا مدینے دا تاجدار ہجرت فرما رہے حضرت صدیق اکبر لال نے پچھے ایک کافر چڑھیا ایک کافر چڑھیا جدا نام سراقہ پہلوان سی حضور سرکار دے جدو نیڑے آن لگا صدیق اکبر گھبراؤن لگ پے حضور فرماؤ لا تحذر ان اللہ معنا صدیق گھبرا نہیں رب ساڈے نال ہے رب ساڈے نال ہے گھبرا نہیں کوڑے نے پھڑ لیا کوڑے دیاں لتاں زمین نے پھڑ لیا آندا سونیا چھڑا دے سبحان اللہ ہن نہیں کردا نبی پاک سرکار نے حکم فرمایا زمین چھڈ دتا کوڑا پھر حضور دے پیچھے لایا دوسری وارا پھر زمین نے کھوڑے دیاں لتاں پھڑ لیاں تیسری وارا پھر گھوڑا پیچھے لایا تیجی وارا پھڑ لیا ہاتھ جوڑ کھلوتا میرے آقا فرماؤ دے نے سراقہ تو تے سانو مارن دے پیچھے لگا پھر نہیں اساں دے تیرے ہاتھ دے کسرا بادشاہ دے کنگڑ پہ وینے توجہ ہے میرے آقا نے فرمایا کسرا دے کنگن سونے دے اسا تیرے ہاتھ وچ پے وے میں حیران ہو گیا اج مکہ چھڈ مدینہ پہ جاندا اے اپنا وطن چھڈی جاندا اے غیر دے وطن دے فیصلے تے سناندا اے توجہ ہے کوئی نہ اے ہوئی تے چکر میں سرکار نو سمجھنا اس دماغ دا کام ہے نا اس دل دا کام ہے ہائے ہائے خدا دی قسم کر کے آقا نامدار نو کیا سمجھنا ہے اس ذات نو سمجھ نہیں سکدا صرف مننا پیندا ہی کی کرنا پیندا ہے انہاں نو مننا پیندا ہی ساڈیاں سمجھا اکلا نہیں پہنچ سکدیاں اتھا خود عبد سدے ویندے اتھا حق نال مل ویندے خواجہ محمد یار فریدی فرماؤں گا اتھا خود عبد سدے ویندے اتھا حق نال مل ویندے دماغیں کو چکر دیندے دماغیں کو چکر دیندے الٹی چال کیا پوچھ دی محمد مصطفیٰ راضے خدا دی گال کیا پوچھ دی کیا حق نال ایک حق دی حقیقت حال کیا پوچھ دی کاجا غلام فرید فرماؤں دے فرمایا یہ نال ادا سنولنے دے یہ نال ادا ساولنے دے ہن باس عشقی اولنے دے آنے سونے تیری یہ اداواں ویکھ ویکھ تے اسا مردے رہنے تیرے تو گھلیندے رہنے قربان ہوندے رہنے ادھر مکے دا وطن چھڈی آنا ادھر کسرا دے وطن تے فیصلے تے سنانا ہے کسرا دے کنگن تیرے ہاتھ تھے بتا وینا سراکہ سرکار نے کلمہ شوا پڑھیا وقت آیا دور خلافت توجہ رکھی ہے توجہ ہے جہاں اچانک تے نہیں پڑ گئے ترا خیال کریا نے کیونکہ آندے نے مولوی مسیحاں وچ رہ گئے دنیا چل تے اپڑ گئی تہاڈا چن تے اپڑ لگنے کو پتہ تے کوئی لگدا نہیں اے قوم چن تے لگی پھردی اے میں نو ایک آندا مولوی تسی مسیتا تے رہ گیا دنیا چن تے اپڑ گئی میں اپڑ لگ تہاڈا چن تے اپڑ لگنے کو پتہ تے کوئی لگدا نہیں اے قوم چن تے لگی پھردی اے میں نو ایک آندا مولوی تسی مسیتا تے رہ گیا دنیا چن تے اپڑ گئی میں پھر زمین نو پاک کر لیا نے ہن چن دی واری رہ گئی زمین تے لانتا پہ جنڈے میں مردو دو کال دے مردے آج مار جاؤ ایک کام بھی بندے دے پترہ رہا نہیں جریا تو ہن چند نو پاک کرنا ہے باقی اس طرح سنا پیا ساڈے واسطے میں کیا مردو دو چند نو پلیت نہ کر نبی دا غلام بن زمین تیرے واسطے چند نے پر تسا ویکھے کھوتے نے تسا بندے ویکھے ہون دے پھر توجہ یہ ایک اور بات ہے سر سید احمد خان کہتا تھا میں تعلیم اس وجہ سے دے رہا ہوں تاکہ انسانوں اور حیوانوں میں فرق ہو جائے انسانوں اور حیوانوں میں فرق ہو جائے میں کہہ دا مطلب یہ نکلیا بھائی پہلو حیوان سن بندے تے انگلش نال انسان بنن گے تے میں کہا پھر تو تے کسے ڈنگر دے پتر ہویا کیونکہ تیرا پیو تے انگلش نہیں سی پڑھیا توجہ ہے او توجہ ہے کوئی اگلے دن میں ضلع مظفر گڑھ تو گزریا تے ویکھیا ایک سکول تے لکھیا علم شعور اور آگاہی کا پہلا زینہ ہے تو ہن جس دکان تے بورڈ لگا ہوئے متھے تے تے سودا وی تے اوسے دی گل ہونی نا اوتے تے میں کہیا جی انگلش نال ہی سنیا شعور آندا ہے تو پھر کافر شعور والے ہو گئے. انگلش تے انگریزاں دی طرفوں آئیے نا, تے سب تو پہلے نمبر تے شعور انہاں کول ہو گیا. تے رب تے انہاں نوں فرماندا ہے ولا کلا یا شعور. کی خیال ہے, توجہ ہے کوئی نہ؟ میں کہ مردودا قرآن آندا بے شعور, تو آنا با شعور. آخر یہ جہاز سے بیٹھا ہے, میں کہ جہاز سے بیٹھا ہے پر ماں دے گلا لڑ بھی پا سکتا, بیٹھا جہاز سے اما دے اگے کپڑے بھی نہیں پاؤں گا, بیٹھا جہاز سے وے جب تکی کرتا استنجا بھی نہیں کرتا, بیٹھا جہاز سے وے مگر انہوں اتنا تمیز نہیں کپڑے بھی پا لوں, تو کھوتی تے بہن والا استنجا تے کر لیندا. سبحان اللہ, توجہ ہے. جی بیٹھا کھوتی تے ماں دے اگوں ننگا تے نہیں ہوندا, انگریز ہوندے نے کہ نہیں ہوندے؟ ماں اگوں بھی ہوندے نے, تے بلکہ پھر ننگے ہو کے تے فلم بناؤندے نے, تے پھر بلو پرنٹ آئے ہائے, تے ویلیو دے شعور اے نہیں نا جی, تے دعائی خدا دی مول مول آپا تے بے شعور ہی چنگے, بے شعور ہی چنگے. کی خیال ہے, بے شعور ہے کہ نیلا فتور ہے؟ ایک جگہ تے لکھیا سی علم نور, علم نور ہے. میں کہا کالما تو حق یورا دو بحل باطل, لکھیا تے صحیح ہے پر مراد دے وچوں مرنا ہے. تساں دے آندے جے نور انگلش والا ہے, تو میں کہ یہ نور کے ہو جائے جڑا پیو نو تے آندا ہے بے شعور انگلش دے نہیں پڑھیا, تے استاد ہوراں نو آندا پروفیسر نو لمبا پا کے چترول کرو, اے چترول کرو, تے جنہاں دا نور استاد کٹائی کھڑا ہے انہاں دی ظلمت دا کی حال ہو سی؟ توجہ ہے کوئی نہ؟ آنکھو نا سبحان اللہ, وہ شعور ایڈے ہی ماریا گیا انہوں نے اندر, آدھے نے نہ پڑھا گے تو کھاواں گے کتوں. میں کہو بے وقوفو, کماوے جٹ, کماوے مزدور, کماوے محنت والا, کماوے جناب جی تاجر, یہ تو سارے ان پڑھ کما والے, تو تسا ویلے گورنمنٹی ٹولا کھان والا, تسا ٹیکس لا لا کے کھانا ہے, تے مرو جہلو, تسا تے ان پڑھاں دے صدقے کھان دے جب ہے تے آخرا تین سی بیتا, جے پڑھیا تے کھاو, جے پڑھیا تے کیویں کھاواں گے, نکمے جو بن جاواں گے تے مڑ کیویں کھاواں گے, تے تسا الٹا ڈنگا وگائی کھڑے جے نہ پڑھیا تے کتھوں کھاواں گے؟ توجہ ہے کوئی نہ؟ سب تو پہلا کھوان والا تے جٹ, اور منجی کتھوں ہوندی ہے؟ نہیں پجیر چ, جب پجیر ہوندی نا, جی پجیر ہوندی ہے اس چ منجی اگدی. ہاں جی انگلش جو ہوتی ہے نا, انگلش کی کتاب, اس سے کرک پیدا ہوتی ہے گندم. دور پھٹے منہ آ ویخ نویاں تبڑیاں پڑھنیاں ہوئی نا, میرے کو کتاب پہ آئی نا علم التعلیم بارہویں دی, یہ لکھیا سر سید احمد خان نے سکول کھولیا تو انہوں کا بیڑا گھر نقصان انہیں دتا کہ سارے لگ گئے ملازمتوں کے چکر, تو ملازمت اگو لبدیاں نہیں سن تو نکمے بننے شروع ہو گئے, تو زراعت زراعت نقصان ہوندا گیا, تو مسلمانوں دیا تجارتوں بھی نقصان ہوندا گیا, ادھر وہ پاسا کٹتا گیا, تو بے روزگاری پھیل دی گئی. معلوم ہویا تعلیم نال تے بے روزگاری پھیل دی ہے. جے روزگار ملتا ہے بندے نو تے ہنر نال ملتا ہے, تجارت نال ملتا ہے, زراعت نال ملتا ہے, مزدوری نال ملتا ہے. توجہ ہے کوئی نہ؟ اختلاف ہے یا اتفاق کے گل صحیح کیتی ہے تے جھوٹ بولیا؟ نہیں نہیں, جب بھوکھے مرو گے تاں پتے لگن گے. اور کسے آخیا گرو جی, اس آخیا جی, آخر چیلے بہتے ہو گئے نے, اس آخیا بھوکھے مرن گے کنجر آپ ہی نس جان. ہاں جی ہوں ایک چپڑا سی بھی سیٹ خالی ہوں, دو ہزار منڈا درخواست دیتی کھڑا ہے, تے اج ہی مینوں بندہ پہ دسے چپڑا سی دی سیٹ دے اتنے نا, چپڑاسی دی سیٹ دو ہزار نے درخواست دیتی ہے, تو ڈی ایس سی والے ملازم رکھا گیا, کنو آہو جی بی ایس سی رکھیا کی گیا سپنا سی ایویں ہی مکالا ہونا ہے اس قوم کا ایویں ہی برباد ہونا ہے اور چپڑاسی کا چیٹا ہر پر لگتا ہے بی ایس سی والا پہ لگتا ہی کتوں کھان گے ایویں نکمے تائیں ہوئی وہ ایک جٹ سی جٹ تے پانڈ سر تے لا کے پیا جا گئے تے اگو آ گیا بی ایس سی پڑیا منڈا تے وہ آخیا ابا میری تہان پی جاندی او پترا تے پانڈ میری لال ہے وہ آندا ابا ڈیڈی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے وزنی اٹھائی کیسے ان چیر پچھو ایک جٹ پتر آ گیا اس آخیا پتر ابا کی گل ہے اس آخر پتر تو ہوں پہ جانے اس آخر لا گل کر پورا سٹ میرے سے اس لال لتر لیا بی ایس سی والے پانچ سات لایا کھانا خراب دیا پترا تین بھی سال پڑھایا میری تو ہوں جانتی تھی تو پچھو فلس میں کبھی کھڑا ماں دے تو ماں نے فلس میں پچھو کبھی کھڑا تو اٹھائی کیسی تھی بجایا تو میرے تو اس سے جٹ نہیں بچا لیا توجہ ہے کوئی نہ صدقے جاوا میرے مدینے دے تاجدار وہ کاش کے اکلے قوم لے لیں حضور دے دروازے تو ہاں انہاں کتیاں بلیاں تو آسا رکھ کے تے ترقی لئیے تے کھانا خراب کیتا ہے آقا نے فرمایا فراقا آپا تیرے ہاتھ وچ اور امریکن سنڈیاں تھوڑی سپرے کرنی ہوگی بول تو نہ جایا کرنا اگلا تسلسل سے جاری رکھا کرنا جو ہے سنڈیاں کافی نے امریکن ہر روپ اتنے میں جاننا ہر روپ اتنے ہاں میرے آقا نامدار سرکار نے فرمایا سوراخا تیرے ہاتھ میں آپ کنگن پہ رہنے آئے ہوں اتے گل سمجھی اس گل نال نبی پاک سرکار نے دو گلاں دسیاں ایک اپنا اختیار دسیا ہے دوجا اپنا علم دسیا ہے کیویں حضور ویکھدے سن پے سراخا جنا چیر تیرے ہاتھ میں کنگن کسرا دے نہیں آن گے تو نا چیر مرے گا کوئی نہ سرکار نے دسیا ثابت فرمایا سوراخا سو پے جنا چیر کسرا دے کنگن نہیں پاوے گا اُنا چیر دنیا تو کدی نہیں جاوے گا وہ کنگن پا کے ہی مرے گا دنیا تو سد کے جاوا سونے سوراخا نے وقت آیا بے وقوف چبل بندے آتے نے حضور کو کل معافی غد کا کیا پتا کہ کل کیا ہونا ہے وہ تو کل نو رونا ہے یہ سالا کی گل توجہ ہے کوئی نہ وہ تو کل نو چکی پھرنا ہے تیرے تو کل کل کل تیرے گل چ پاوا ٹل تاہور چڈ کے جا مل جو ہے کوئی نہ سن کے جا میرے آقا سالا کی گل کر چی حضرت عمر دا دور آیا کسرا دا علاقہ فتح ہوا حضرت عمر نے اوہی کنگن پھڑے سوراخا نو آخیا ادھر آخرا کر مینو پتا ہے سونا مرد نو پواونا حرام ہے مگر میں اپنے نبی دا موجدہ ثابت کرنا چاہنا سوراخا نے ہاتھ ہٹ کے کیتے دوویں کنگن آ گئے اور سن توجہ فرماؤ ایک دنیا دی گل کیتی ہوں تیرے سامنے آخرت دی گل کرن لگا آخرت دے اندر بھی میرے نبی نو اللہ نے سارے اختیار بخشے نے سونے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنو چاہن جنت دین اللہ سونے نے اپنو جنت دا مالک بنا چھوڑے آئے سونے نبی سرور دا ایک صحابی عرض کردا یا رسول اللہ سرگی ویلے اٹھیا حضرت ربیع سرگی ویلے اٹھنے حضور سرکار دی بارگاہ وچ لوٹا پانی دا پیش فرمایا لوٹا پانی دا پیش کیتا ہے وضو کرایا میرے آقا راضی ہو گئے سرکار موج چاہے فرماؤں دینے سل یا ربیع ربیع منگ کی منگنا یاد کردہ سونیا مرافقہ تاکا فل جنہ میں منگنا وہاں میں نو جنت اپنے نال رکھ لیں جنت اپنے کول رکھ لیں جویں ایتھے تیرے کول رہنا وا جنت اندر وی سونیا تیرے کول بواں میرے آقا نے فرمایا آئینی بے کثرت سجود آیا آکھنا سبحان اللہ حضور نے فرمایا اے ربیع پھر سجدے بہتے کری اے مدد تو رکھنی ہے جنت نال آپا لے چلیں گے خدا دیا بندیا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی قربان جاواں اے نہیں فرمایا حضرت ربیع نو شیخ محقق فرماؤندے نے عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا اے نہیں فرمایا کہ اے ربیع ہاں جی کی مگم اے نہیں فرمایا کوئی دنیا دی خاص شے منگ فلانی منگ نہیں حضور نے فرمایا منگ جو منگنا ای اے دو پتہ کیا لگدا اے اللہ نے ساری کائنات دی ہر شے نبی سرکار دے قبضے وچ رکھ دتی سی تا رب دا حبیب فرماؤندا منگ جو منگنا سی مدینے دے تاجدار نے دے دینا سی مانگ جو منگنی مانگ جو منگنی پر آکھنا سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ پر آکھنا سبحان اللہ وہی رب ہے جس نے تم کو ہمت الکرم بنایا وہی رب ہے جس نے تم کو ہمت الکرم بنایا ہمیں بھی سبحان اللہ سونے محبوبا سونا نبی ہونوی اوہی مختار اوہی مختار کلے جوے دھرتی دے سرکار صحابہ دے سامنے سر جوے اس کیوں پتا کیے سونا ادھر ویخ ایک نقطہ بیان کرن لگ گئی حضور کا اللہ دے ولیاں تے نبیاں نو جڑا مقام ملدا ہے نا مقام کی ایک ہوندا ہے حال ایک ہوندا ہے مقام حال بدل جاندا ہے مقام ایک ہی رہتا ہے نبیوں ولیوں کو جو مقام اللہ عطا فرماتا ہے پھر اس کریم دی شان نہیں دے کے پشا لئی کھڑا ہو نا اس ہمیشہ پھر ترقی فرمانی وللآخرت خیر اللہ کا منل ایدے دوویں مانے برحق ایک مانا ولساعت الآخرت خیر اللہ کا منل ساعت الاولا ایدی برحق کہ ہر آن والا ویلا حضور دا پہلو نالو ترقی اچھی رہنا ہے تو دوجا مان ہے آخرت تیرے واسطے دنیا نالو چنگی ہے سونے آنکھیں نا سبحان اللہ کہ دو میں اشانہ میرے نبی سروردیاں بر حق میں سونے نبی پاک سرکار جنت دیا مالک خدا دیا بندیا مشہور حدیث سنا دیا امام دی سلامتی ہے توجہ ہے کہ مینار پاکستان اپڑ گئے ہو حاضر جے صدقے جاواں مدینے دے تاجدار حدیث مشہور سیاد اندر سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جدو لوکی محشر دے میدان تڑف دے ہون گے سوے نیزے تے سورج ہونا ہے کپڑے کوئی نہیں ہونے توپ نال سردے ہون گے کسے نو گوڑیاں تے پسینہ آیا ہونا ہے کسے نو تو نہیں پہ آیا ہونا جی میں ایتھے عمل ہون گے او دے مطابق اتھے پسینے چھ ابل دے ہون گے بندے تو اتھے پھر سائنس تے ہونی کوئی نہیں نہ کسے پکھا لا دینا ہے ایک کنجر سارے یہ تھے دیتے ہی نہیں بس مرے گا تے بندہ یا گیا قبر اتھے پھر سائنس اتھے دیئے سائنس چھٹ گئی سائنس پھر اتھے دیئے اتھے ہی رہ گئی اور بندہ گانو سائنس پشانو توجہ ہے اس واسطے سیانے آندے نے تو پہلو ہی اودے نال یاری لا جڑا اوتھے کم آوے توجہ ہے ہاں اس سائنس سے چلا گئی بندہ اگے تر گیا بڑی گل ہے کلا پیا جاندا ہے وہی کفن لکھے والا وہی کمرے مٹی والی بھاوے فلائٹاں بیٹھتا سی جب مٹی اچ پہنچ گیا اور میدان محشر آ گیا اتھے کم کیڑی شے ہونا ہے نبی سرور دا دین ہی کم ہونا ہے اور جب نبی پاک سرکار نے فرمایا اے حالت ہونی اللہ حساب نہیں شروع فرماوے گا دنیا طرف بھی ہونی ہے حساب دا دروازہ بند ہونا ہے اللہ سونا لوکاں دے دلاں وچ پاوے گا سارے جاؤ آدم ولے کدے ولے جناب آدم علیہ السلام دے کول جان گے بابا آدم تساں اولاد آدم دے سر والد مہربانی فرما کو سفارش کر رب حساب تے شروع کر لوے اگا جنت دوزخ تے جو نصیباں دی لبنی ہے حساب تے رب شروع چکرے باب آدم فرماؤن گے میں کم نہیں کر سکدا اگے جاؤ ٹر دیا پھر دیا سارے نبیاں کول جن نے اک دا حدیث چایا ہے پھر کہتے مدینے دے تاجدار دے کول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچ جائیں گے تے سرکار فرماؤن گے آن اللہ میں بیٹھا ہوں میں اس مشکل دا حل جاننا آ جاؤ حبیب خدا رب سونے دے اگے سجدہ فرماؤن گے رب فرماوے گا ارفع راسا کا سر اٹھائیے سال تو عطا منگو عطا کیتا جائے گا ایک روایت ہے جڑی اتحاف السادہ تل متقین دے اندر سید مرتضی زبیدی نے نقل فرمائی اور اعلی حضرت بریلوی نے کہ سال تو تا محبوبہ تو منگ سوال کر تیری اطاعت کی جائے گی آقا نامدار سر مبارک اٹھاؤں گے آل کر گے مولا کریم اینا دا حساب تے شروع کر آہو بولے نے فرمایا بے بسم اللہ یارا سیم اللہ دا اتے او بھی گیڑا پارا او نال شفاعت او سری Ta-da! جنا مل یا نبی سہارا جو ہے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں گل سمجھا دیا سلطان بہو سرکار نے اس شفاعت دا ذکر فرمایا یہ شفاعت کبرا آخیا جاتا ہے. شفاعت دیا سہ قسم نے ایک شفاعت جہنمیاں نو جہنم تو کد جنت لے جان والی وہ بعد چ ہو گئے جی. پہلی شفاعت حساب نے شروع کراؤن دی کیڑی طرف بھی ہونی ہے دنیا میدان محشر ننگے پنڈے کھلوتے ہون گے گل سمجھیے تو نال جے بڈھی بندہ کسے نو مجال تشخصو فیہ الابصار رب فرماؤں دے اکھاں ٹڈیاں ہون گی حیبت قہر تے جلال دے نال کسے نو ہوش نہیں ہونی کتھے کھڑا کونے نیڑے رب سونے دے جلال دی وجہ نال انا بے خدا دی سختی دی وجہ نال تو میں تے پہلے بخشے بیٹھے ہیں نا آپا تے پلائی بیٹھے ہیں نا سانو تے ناتخاں بخشوائی کرے نا سارے تو جب دو روپے ناتخاں نو دینا جنت تیرے پیو دی بن جاندی ہے میرے کول اک تے میں اس واسطے پہ دسنا بھائی گمراہی جڑی پھیل دی ہوگی نا اس دا سدے باب کرنا دین دے ذمہ دار دا فرض ہے. سمجھ آ رہی نہیں کہ نہیں؟ خدا دی قسم کر کے آنا ابو جہل نات خان لگے پھر دنے ایسے الا ماشاء اللہ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں بھی پڑھنا منہ چکی ہے بکدا کی پیا لکھدا کی اتو شاعر بھی نا مراد ہوئے تے ایم اے پاس ہوں ایم اے والے نو کی پتا نبی پاک سرکار آستے کی جائز کی نہ جائز انہوں تے صرف یہودی دا پتا ہے جنہیں ایم اے اسلامیات ہوں اسلامیات تے آئی رب رسول دی طرف ہو تو ایم اے کتوں آئی ہے یہ پوچھل کیڑی کتوں لگی ہے ایم اے اسلامیات کوئی رسول اللہ اسلامیات کمی چھڈ گئے تھا جڑی انگریز نال پوری کیتی ہے تسا اینو آندے نے ولا طلب الحق بالباطل او مردودا حق باطل نو ملانا سبحان اللہ. ایک پاسے یہودی دا یہودی دی پسند ایک پاسے رب رسول دی پسند اے وی کبھی اکٹھے ہو سکدے نے اور کان کی پسند کرتا ہے تو بول بول پھول تو ڈالانتی بنتا ہے جڑا گلاب کے پھول کے ٹٹی کٹھی رکھی کڑا ہوا توجہ ہے کوئی نہ تائیں نہیں اے جڑا ایم اے لگ گئی نا ایم اے تے اسلامیات رلایا دو جنسان کٹھے وچوں نکل کھڑا کچر جڑا نکلیا ہاں جڑا ایم اے اسلامیات ہوئے نا سمجھ کچر ہے یہ کیا ہے کچر ہے نئی نئی لگ رہی ہے آنکھیں یہ قوم بے کس پگھل رہی ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے عجیب سانچے میں ڈھل رہی ہے. ایم اے اسلامیات کا مطلب یہ ہوئے گا مولوی جی تسا بھی ٹھیک جی پر انگریز بھی ٹھیک نہیں کسی نے کچھ نہیں آتا مانڈا مانڈا مانڈا مانڈا مانڈا سارے اس خردلے نو آخ خردلیا تیری ایم اے اسلامیات کفر اسلامیات تو وہی ہے جو مدینے کے تاجدار نے دیا ہے. سنے میں تیرے سامنے اج پانڈا کھول کے جا کیا حساس رموز قلندری میں نے سن تھی بھی آدھے جی اسلامیات سکول چ ہے کہ نہیں بولو بولو پہلی جماعت رکھی گئی ہے کہ نہیں کن رکھی سی پتا ہے جی یہ نبی پاک وچ رکھیے، داتا صاحب رکھیے، آلہ حضرت بریلوی رکھیے، کن رکھیے؟ یہ اس چوہے نے رکھی ہے جو سر سید احمد خان کے علی گڑھ کالج میں پڑھاتا تھا۔ مہکالے نے کہا اسلامیات بھی ساتھ رکھو، اور چوہے نے رکھی اسلامیات، تو رکھی کے سوال مقصد آستے سمجھا دیا ہے ایمان کے کوئی نہ سن، اس نے اس وجہ سے رکھی، وہ قرآن اسلام کا دشمن تھا، دشمن اسلامیات رکھنے کی اجازت دے رہا ہے، اگر وہ اسلامیات کے ساتھ ہوتا تو خود مسلمان نہ ہو جاتا۔ توجہ ہے کوئی نہ، اور سمجھ رکھیے اس مقصد واسطے، اسلامیات کے نمبر 20 یہودی کی زبان کے نمبر 150 انگلش کے نمبر ہیں، ایماندار بس 150 نمبر جد ہے، قدر وہ بھی زیادہ یہ بھی نمبر والے بھی بول، اسلامیات اختیاری انگلش، اختیاری دا مطلب ہے اواری شاید کرو نہ کرو تہاڈی مرضی ہے، پر وہ ضروری ہے، وہ بغیر تہاڈا نہیں فرنا۔ تے جڑا قرآن نو شریعت نبی نو اسلامیات نو اوارے دا درجہ دے وہ کون ہے؟ تیسرے نمبر سن، نوکری انگلش نال ملدی ہے کہ عربی نال؟ اسلامیات نال، بولو بولو، وہ کدے نال دیندا سی؟ یہ مطلب خالی اسلامیات نوکری ملتی، یہ مطلب ہے قرآن نا اہل ہے، بخاری نا اہل ہے، یہ نلائق ہے، اسی وجہ سے عمر بن خطاب سے حکومت نہیں چل سکی، وہ قرآن پڑھا تھا انہوں نے، کوئی زبان نہیں پڑھی تھی، تو صدیق سے حکومت نہ چل سکی، عثمان سے نہ چل سکی، مولا علی سے نہ چل سکی، حضرت حسن سے نہ چل سکی، ان ڈاکو لٹیروں بدماشوں کبھی نہ سکیں گے۔ جو انگلش پڑھنے والے ہیں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہی وجہ ہے اسلامیات پڑھنے والا جب نکلتا ہے تو انگریز خراپا ہوتا ہے، دو نمبر یہودی لگ گئے۔ کلندر اقبال سے پوچھ، جب اس نے ڈالر کا دیکھا تو کہا تیرا وجود خراپا تجلی ہے افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گھروں کی ہے تعمیر۔ میں پوچھتا ہوں جس نے قرآن مجید کی اتنا توہین کی کہ یہودی کی زبان کو اتنا عظمت دی کہ نمبر بھی اسی سے زیادہ، اختیاری یہ لازمی ہو، ملازمت اس پر ملے اس پر نہیں، تو ایمان سے بتاؤ مسلمان کے بچے کے دل میں اب اسلامیات اور دین کی قدر ہے یا انگلش کی قدر ہے؟ یہی وجہ ہے جس نے یہ انگلش رکھی، یہ اسلامیات رکھی، وہ بھی کافر ہے، اور جو اس کے ساتھ اسی طرح رہنے میں متفق ہے وہ بھی اس کے ساتھ کلانتی ہے۔ نہیں اور دندہ کرنا جی آگے تکے ناری تو ہر پچھتا پھر باہر نکل کیوں آیا ہے؟ یہ تو اندر ہی رہیں گا بچے دو ہی، یہ تو مطلب اترے برے نے، یہ ترقی ہے تمہارو آج تو بعد خبردار، جن میں بچے کسے دے ہیں دو تو علاوہ باقی سارے بھی سنگی کوٹ دے آجے، بچے دو ہی نیشہ ہے لارت ہوتے تھے تو سڑکے جاوا اس سے پتر تو انگریز نے مارن بھی سوچی کھڑا ہے، آدھا باہر ہی نہ آئے یہ پتر آدھا میں ترقی کی کھڑا، میں نے ترقی دی، یہ ترقی آتا پیا وہ چلے مدینے کا تاجدار دس گیا ہی جیڑا دانا تیرے منہ چوڑا ہے، انہوں نے فرمایا رسک بندے نے ان لبتا ہے جنہیں موت لبھی ہے۔ ایمان لال کا سور کھانے پے نے، کتے کھانے پے نے، بلے کھانے پے ہیں، اور سمندر کے جانور کھانے پے نے، وہ کہڑے دفتر کام کرتا ہے باہر لا دسو پی سی او تو بیٹھا بگیار کے فیصلے کام کرتا پال دے تھی جی تو کھانا ہوے رب دے کھوانے بھی دیکھ تو ڈنگر کتیاں بلیاں کھواندا ہے پر حضرت انسان آ سد کے جا تیرے ایمان تو تو کلمہ دوبارہ پڑھ رسول اللہ دا جدا ایک ایمان پہنچ گیا ہے حضرت باجدید بستامی نے ایک مولوی دے پیچھے نماز پڑھی تو نماز سلام پھیر کے نہ آدھا بابا جی کتوں کھانے جی فرمایا پڑھا ہو نماز دوبارہ پڑھن دے آندا سرکار کیوں فرمایا جی میں رب دے راہ دے کھوڑ تے یقین کوئی نہیں نماز دے پیچھے مٹی گیا میرا ایمان کی ہے لوکی آتے نا جی ہوں اگریز تعلق توڑ لائے تو کتوں کھاوا گے یہ ہر نظام ختم ہو جائے گا اور چلا ایمان مومن آسمان بارش بند کر دے زمین اگانا بند کر دے سانو پھر بھی رب اپنے حبیب دے صدقے رزق عطا فرماوے گا جے ایمان نہیں تو مسلمان ہی نہیں جے ایمان نہیں مسلمان نہیں مسلمان وہی ہے جو یہ سمجھے در مصطفیٰ سے سب کچھ ملے گا چاہے ساری خدائی بند کر لے مختار کل کا یہ مطلب ہے جڑا سمجھانا پیا تو توجہ ہے کوئی نہ دعا کرو حضور دے جوڑے دا صدقہ اللہ شالا انسان والی اکل کا کرو حضرت امام حسین امام حسین جدید کے درمیان جنگ ہوئی تھی کس وجہ کی بنا پر ہوئی تھی کیونکہ ہمارے اکثر و اکرام رونے پیٹنے والی باتیں بتا کر چلے جاتے ہیں ذرا والے الفاظ میں بیان کریں میری کیسٹ اتنے ہو سکتا ہے بار پہیے وہ لے کے جواب سن لو یہ تو پورا ایک موضوع ہے پورا ایک موضوع ہے جڑا تم نے پیش کیا کس نقطے تے جنگ ہوئی سی کس نقطے تے جنگ ہوئی سی انج میں دو لفظوں چ ویسے سمجھا دینا تمہیں کس نقطے تے جنگ ہوئی سی گل سمجھی یزید آنڈا سی میری من یہی سی نا امام سرکار نے فرمایا میں تیری نہیں من سکتا میں اللہ رسول دے مننی ہوں گل سمجھا جے جی امام حسین یزید دی من لیندا حسین رہندا بولو تے صحیح تے یزید کلمے پڑھن والا سی او دی امام حسین نہیں مننی او دی منن والے یزیدی بن گئے ہن امریکہ آندا ساڈی من کلمے پڑھن والے نو من جاندا جڑا منیا سو تے یزیدی بن گیا تے اگلی گل آپ تو پہنچ گئی جڑا کافر دی گل منی کھڑا ہندا کی اثر ہونا ہے امام حسین امام حسن یزید کے درمیان امام حسن تے یزید دی کیڑی جنگ کوئی جنگ ہاں یہ ہے بعد روایات چاہتا امام حسن سرکار نے زہر دیتی گئی جوتے کے متعلق بیان کریں گے اس کے نیچے اللہ لکھا ہوا ہے اے نعوذ باللہ اتے بھی آیا میں نے کسی دکھایا اے لکھا اللہ یہ جتی آئی ہے کچھ چاہ والا فیکٹری اتوں اس ڈائی منگائی ہے لندن چو ہاں جی انہیں جتی کے تھلے اللہ لکھ دیتا ہے لیکن کیونکہ وہ ترقی یافتہ لوگ ہیں اور ہمارے اساتذہ ہیں ہماری اولاد کے مربی اور محسن ہیں ہمیں انہوں نے ترقی دیا لہذا ہمیں برداشت کرنا ہوگا کرو کرو بس جی جی جی جی جی جی جی جی جی صلی اللہ ویسے میں اگر تو سب مفصل رج کے جواب سننے ہو نا وہ کس پی ایس جمعے میں اسے تے سواگا پھر تو میں تمہیں مختصر سمجھا دینا پتر دو لفظ ہے پہلی گل تو یہ جھوٹے بولیا گیا ہے سکول دیا کتاباں میں منافقت کیتی گئی کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو تم لکھنا پڑھنا سکھا دو پڑھنے کے لیے لفظ قرات آتا ہے، لکھنے کے لیے لفظ کتابت آتا ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ اگر لکھنا پڑھنا دونوں تھے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکہ شریف میں رہتے تھے صدیق اکبر، تو وہ قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ اگر کوئی مائی کلال حدیث کی تمام کتابوں میں یہ دکھا دے آقا نے فرمایا ہو میرے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، میں گردن قلم کرا کر کتوں کو پھینک دوں. پرایا ساڈا انہوں سمجھا نہیں گا. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ میں پتر تمہوں دسا یہ کس حدیث کی کتاب کی گل ہے؟ تمہیں تو انہیں نہیں پتا، تو سانے وہ سکول والے جھوٹ ہی پڑھی کھڑے ہیں. ایم اے والے دلی نے وہی رولا سارا ایک ہی ہوئے. سنو ہوں میں تمہیں دسا کہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے. کی آخیا میں؟ میں پتر کی پیانا تینوں، میں تن کی پیانا گل تو سننا، تو کی لیانی ہے؟ میں تینوں حوالہ سن کے دینا. میں تینوں آنا، میں دس جواب دے چکیا اس گل کا، تو تے ایک بھی گل کر سکنا. حدیث چاہیے صرف کتابت کا مسئلہ. الا ان یعلموا اولاد الانصار الکتابت، یہ لفظ ہے مسند احمد کے. حضور نے فرمایا تم انصار کے بچوں کو لکھنا سکھا دو. کیا سکھاؤ؟ کتابت لکھنے پر بولا جاتا ہے، پڑھنے لکھنے کی بات نہیں. اگر یہی بات ہو تو اگر کافر تمہیں کہے کہ تمہارے رسول کو کچھ نہیں آتا تھا، وہ تو اپنے صحابہ ہمارے کافروں سے پڑھواتا رہا ہے، کیا جواب دو گے؟ اور کیا ظلم کرو گے تم؟ اور کیا توہین ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ جاہل مسئلے کریں گے تو بیڑا غرق ہوگا. دلو فا دلو، خود گمراہ لوگوں کو گمراہ کریں گے. بات ہے فقط لکھنے کی، اور اس میں راز یہ تھا مدینے کے تاجدار پر اللہ نے لکھنا حرام کیا تھا. صبح العشاء فی صناعت الانشاء امام کلکشمبی کی 15 جلدوں میں کتاب ہے. آپ نے فرمایا حضور نے جو یہاں لکھنے کی بات کی ہے اس وجہ سے کی ہے، آقا پر لکھنا حرام تھا. کافر یہ نہ کہہ دے یہ قرآن اس نے کسی اور سے نقل کر لیا ہو. بات یہ تھی، تم کہاں سے کہاں رہ گئے؟ تم نے رسول اللہ پر اتہام باندھا، کیا جواب دو گے؟ من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعدہ من النار. مدینے کے تاجدار نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور سنو، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے، لکھنا عرش فرش کے علم رکھتے تھے. ایمان ہے ہمارا کہ نہیں؟ بات سمجھو، جب حضرت امیر معاویہ بسم اللہ لکھنے لگے تو حضور نے فرمایا طبل الباء. آقا نے فرمایا بیٹھ کر تسلی سے سنو. بالکل تسلی سے، جتنے سوال ہوں گے بیٹے فقیر بیٹھا ہے. توجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا معاویہ طبل الباء، بان لما کر کے لکھ. دبر المیم میم نو گول لکھ. معلوم ہویا لکھنے بھی حقیقت سے جان دے سن، پر قلم نہیں پھڑی کدھر منافق کافر اے نہ آخر. یہ تو پچھلیا کتاباں تو لکھ لکھ کے تو قرآن کا بنایا تھا. سمجھ ہے کوئی نہ؟ اور سن، مدینے کے تاجدار قید کر کے، قید کیتا ہویا کافروں نے. کیتا ہویا ہے؟ قید کیتا ہویا ہے. مکے کیوں نکلیا؟ تو لندن کلی کھڑا ہے، حضور مکے کیوں نہیں بھیجیا؟ آقا سر سے نگران رسول اللہ نے. ہے قیدی، استاد نہیں بنایا، قیدی بنایا کی بنایا قیدی تسا بھی انگریزوں قیدی نہیں بنایا قیدی بنایا کی بنایا قیدی تسا بھی انگریزوں قیدی بناؤ اتے ہی رہو نا قیدی بنا تو غالب ہو وہ مغلوب ہوے تو حاکم ہو وہ محکوم ہوے پھر کافر کو اب بھی کتے کی طرح استعمال کرنا جائز ہے ذمی کو ہر بھی کافر کو نہیں کتے کی طرح امام اہل سنت اگلے بریلوی کا فتاوا اٹھا کر دے تم تو استاد بنائے بیٹھے اور سنو یہ بات تم کر رہے ہو سن 2 ہجری کی اس کے بعد بھی قرآن اترا ہے یا ایھا الذین جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے نبی کافروں نال جہاد کرو منافقوں نال انہاں تے سختی کرو کی کرو سختی کرو اے سورۃ توبہ سب سے آخر میں اترنے والی یہی سورت ہے اور آیت سن یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنوں کے سوا غیروں کو رازدار نہ بنانا تمہاری تباہی میں قسم نہیں چھوڑیں گے قرآن سچ کہتا ہے یا نہیں تباہی دشمن کیتی نہیں کچھ بھی کھڑا ہے نہ کوئی ملک رہن دیتا ہی اسلام جوگا نہ کوئی گھر رہن دیتا ہی گھر گھر سے چکلے کھلے کھڑے نے کیا سوکھے کی پی کھڑا ہے کھادی سور بیٹھا ہے پوچھو کیوں کیا کھانا ہے آدھا صحابہ ہرن نہیں سکھا دا ظالمہ تو سور کھانا ہے ہرن سے کیا کی پی کھڑا ہے صحابہ یو کم کی طرف ہے زنا دیا فلمہ بنا کے گھر گھر چکلا لائی کھڑے مثال صحابہ بھی جتی تھا مدینے کا تاجدار اور سن 2 ہجری دا واقعہ ہی اللہ نے ایسا اتاریا ان تم سب کم حسن تم تو سو ہم فرما کافر تمہارے ایسے دشمن ہے اگر تمہاری کوئی اچھائی ہو جائے تو سر جاتے ہیں وین تو سب کم وین تو سب کم سیاح تم یفرا ہو بہا میں آج ویک اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اڈا سانو کچھ دکھ پہنچے یفرا ہو بہا خوش ہو جاندے نے کی ہو جاندے نے بولو بولو تو ایماندار دس جڑا ایڈا لانتی ہوئے شگرد دی تباہی تے ہوئے خوش تے اے دی آبادی تے ہوئے ناراض ان استاد پڑھنا جائز میں اینا آیتا اترن تو بعد تو ثابت کر دے نبی دے کسے صحابی نے کافر نو استاد بنایا ہوئے چلو ٹھیک ہے انہاں آیاتاں دے اترن تو یہ ہے کتاب منہج الثواب فی قبح کتاب اہل الکتاب امام ابن دراہم مصری کی المذمہ فی استعمال اہل الذمہ امام ابن نقاش کی اس میں لکھا ہے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کافروں کو مسلمان کے لیے منشی بنانا بھی جائز نہیں توجہ نہیں کیتی کیا آخیا میں منشی بنانا بھی جائز اسی واسطے حضرت سیدنا فاروق اعظم نو فاروق اعظم سرکار نو چٹھی لکھی گئی مسلمانوں نو اتھے ضرورت ہے یہ بارہ پڑھے لکھے نے یہ کتاب پڑھی ہے فاروق اعظم نے فرمایا جن کو خدا ذلیل کر کے دور کرتا ہے تم ان کو قریب کر کے عزت دیتے ہو اب بتاؤ فاروق اعظم سچے ہیں یا تم سچے ہو فاروق اعظم بولو تو صحیح فاروق اعظم جڑے جنہاں دے بارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے بعد آن والے ابو بکر تو عمر دے پیچھے چلے آجے علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وہ فاروق اعظم جب کسی ایجاکم و رتانت العاجم ایجاکم و زجل آجم بہار شریعت اٹھاؤ یہ تو ہر گھر میں ہوگی اس میں لکھا ہے یہ دو نصیحتیں فرماتے تھے اپنے فوجی دستے کو خبردار غیروں کی کافروں کی بولی نہ بولنا وَإِيَّاكُمْ زِجَّ الْآجِمْ اِيَّاكُمْ وَزِجَّ الْآجِمْ کافروں کی وضع قطع نہ اختیار کرنا تمہاری پینٹ یہودی تھی تمہاری چائے یہودی تھی تمہاری زبان یہودی تھی تمہارا گھر یہودی کے رنگ میں رنگا ہوا تمہاری بازار یہودی کے رنگ میں رنگا ہوا پھر کہتے ہو حضور کے صحابہ کی مثال پیش کرتے ہو مورا کھانا تو کھا دی جاؤ حضور دی شریعت تو مورے کھان دی اجازت نہیں لگ سکتی فاروق اعظم فرماتے تھے غیروں کی وجہ اختیار نہ کرنا کیا مطلب خود ایسے مسلمان بننا لوگ تمہاری بولی بھی پڑھیں تمہاری وجہ بھی اختیار کریں یہی وجہ ہے حضور کے صحابہ نے سبحان اللہ لوکاں نو اپنی بولی چلایا امام بخاری نو عربی چلایا ابو حنیفہ نو عربی چلایا امام الائمہ سراج الامہ نو چلیا اس لیے سانو بےمان کرن واسطے انگریز سانو اپنی بولی تے پڑھاندا ہے عزت اودی بولی دی ہے اج رسول اللہ دی بولی اگر اس قوم دے اوپر ہوندی ہائے ہائے ہائے فارسی ساڈے ملک دے اندر کانو بولی سی سرکاری زبان سی اے مذہبی زبان سی اے دی شان سی تے اس دی شان نال مسلمان دی شان سی تے ہن مولوی نو تے ٹکے جنہاں نے سمجھے تے مولویاں دا وی پٹھا بیٹھا او وی آندے نہیں جو ہونی چاہیے میں کہیا اوے او وی تانوں کوہاڑا مار دے نے تسی آپ وی آپ نوں مار دے پے او سانوں بے ایمان کرنا واسطے اپنی بولی پہ پڑھاندے نے ساڈی نہیں پڑھدے معلوم ہویا کسے نوں مذہب تو بدلن واسطے اوندیاں بولیاں نہیں پڑھیندیاں اپنی اونوں پڑھائی جاندی ہے توجہ ہے کوئی نہیں اور کوئی سوال ہے تو بسم اللہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہی ہے اور یہی فتویٰ ہے جو آپ نے دے دیا قلم توڑ دیا آپ فرماتے ہیں لکھنا مکروہ ہے کہ صحابہ مجددہ تیری بصیرت پر خود کے خدا دی قسم کر کے آنا آپ نے ایک لفظ بولیا سنت نصارہ ہے ہزارہ فتنوں کا دروازہ کھولنا ہے اج کھلیا کھلائی جو میرے اعلی حضرت گولوی مرشد پاک سرکار نے مکتوب میں لکھا فرمایا یہ ترقی اسباب معیشت کہو ترقی اسلام نہ کہو اور وہ بھی غیر شرعی اسباب زندگی عدل العلماء الکراہ تو فی ہذا بجنا فتوا سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کہ رہا میں تھلے کیوں کھلو ہوا بارگاہ رسالت دے امام نے کہا قال مالک باکرہ للمسلم میں مسلمان کے لیے مکروہ سمجھتا ہوں کہ یعلم احد من النصارى الخط او غیرہ خط وغیرہ کسی عیسائی کو سکھائے وہ اکرہ ان یطرح ابنہ فی کتاب العجم لتعلم العجمیہ یہ ہے فتویٰ تمہیں حدیث سمجھ آ گئی امام مالک کو نہیں آئے میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اپنے بیٹے کو عجمی بولی سیکھنے کے لیے عجم کے کتب خانہ مکتبے میں ڈالے بعض علماء نے فرمایا کراہت اس میں واضح ہے اما تعلیم الرجل ابنہ کتابت العجم فالاشتغال بما لا ينفع فیہ ما ما فیہ من ادخال المسرۃ علیہم باظہار المنفعۃ لکتابہم والرغبۃ فی تعلیمہ وذلک من تولیہم قال اللہ تعالی ومن یتولہ منکم فانہ منہم فرمایا امام مالک کا فتویٰ اس وجہ سے ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کو غیر مسلموں کی لکھائی سکھائے گا ادھر ڈالے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تو بیکار کم میں کام میں ڈال دیا بے فائدہ میں دوسرا اس نے یہ غلطی کی یہ کام کیا ہے کہ کفار کو خوش کیا وہ سمجھیں گے دیکھو یہ ہمارے پڑھ رہے ہیں ہماری طرف پڑھ رہے ہیں. توجہ جی توجہ آر دو پھر بعد مینو آخر کے نس گیا. ہاں تو میں تو پھر یہ سارے ہوں حل کر کے جا گا میں کی کروں اللہ کی مہربانی نہ جی تمہیں کھا لیے تھی تر جاؤ میں باہر وہ پہ ساری رات میں سویرے چکر بیٹھا ہوں سانو اللہ کی مہربانی کام جنہوں تو تھکاوٹ ٹوٹ نہ جا کے تو دلائل رجنا ہوگا نا دلائل لال دکھے سر پی اللہ کی مہربانی میں نے سارا نے آخیا کر مینو بڑا گسا لگتا ہے سارا آدھے کھوتے نے خدا والا نہ ہی آئے میں نہ سر تو انگریزی کھوتا ہوں جنوب وہ واہدے سر کتے واگوں نہ کھوتے واگوں انہوں سر آدھے سر ان آلہ حضرت بریلوی سر نہیں آخیا ان آلہ حضرت گولوی سر نہیں آخیا جی دشمن سر کیوں سر آدھے انہوں نے سر سید نے سارا آخیا. کسی بھابی نے یہ کہا کہ قبرستان یا کسی مزار شریف پر جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شرک ہے. شرک ہوتا برابر کام کرنا اللہ واسطے جڑا کیتا جائے وہی بندے واسطے کیتا جائے وہ ہوتا شرک. یہ مطلب ہے کہ اللہ کی قبر جتنے جا کے آسا سورہ یاسین پڑھنا یہ بھی مت وجی. ایسا شخص جو کہ اعلان سن کر بھی نماز نہیں پڑھتا اور اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہے کیا اس کا رزق حلال ہے یا حرام ہے؟ نماز کے دوران جو کمائے گا وہ حرام ہوگا. آج کے دور میں کون سا آستانہ ایسا ہے جہاں پر بیعت ہونا چاہیے؟ وضاحت فرما دے. خدا تو استخارہ کر رات نو ستیا یا اللہ کوئی سچا مرشد بکھا تیرا بھی ہدایت دے چھڈے گا کوئی نہ کوئی نظر آ جائے گا. ہاں نہیں تو میں نہیں دکھ سکتا میں تو جتھے گیا دہائی خدا دی کم بزم اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خان کا ہوں میں مجاور رہ گیا یا گور کا. ہاں جی بسم اللہ بسم اللہ بنایا ٹھیک ہے جی. سوال سن لیا میں بھی سر سید احمد خان دے تعلیم دین دا مقصد یہ نہیں سی کہ خالی ملازمت ہی ہوئے یہ بھی سی کہ نال یہ انگلش سمجھ تاکہ انگریزوں نو سمجھ سکن بھی وہ کی پتا کرتے ہیں فتنے کی نے. ٹھیک ہے نا جی سوال سمجھ آ گیا نا. یہ ایک جز سوال دا ایک جز یہ جواب دے لو. انہاں آخیا ان دا مقصد سی نال سمجھ بھی صحیح. آلہ حضرت خالد بریلوی فرما نے میں الحمدللہ نہ ایک لفظ انگلش کا بولیا نہ میں لکھا اس گل کا گواہ ڈاکٹر مسعود صاحب ہے ایک حیدرآباد کا ڈاکٹر مسعود اس آخی رضویات کا ماہر آلہ حضرت کیڑا فتنہ ہے یہودیاں انگریزوں کا جنو آلہ حضرت نہیں کھولیا کیڑا فتنہ ہے میرے مرشد مہر علی گولڑوی نہیں پڑھیا کیڑا فتنہ ہے جڑا انہوں نے نہیں کھولیا. گل سمجھ آ گئی نے رہا مسئلہ ہے کہ فتنہ کھولنا چاہتا سی بھی چلو سمجھ آ جائے پہلو سر سید دے خود عقیدے دا پتا ہے عقیدہ جناب کا یہ ہے جو تفسیر القرآن میں لکھا ہے اس نے 15 سپاروں میں تفسیر القرآن ہے وہ فقیر کے پاس موجود ہے اس میں لکھتا ہے جس جنت کی مولوی بات کرتے ہیں اگر اس میں ہورے ہیں غلمان ہے شراب ہے فلان ہے تو ایسی جنت سے تو نعوذ باللہ چکلے اچھے ہیں وہ جنت کا منکر ہے دوزخ کے وجود کا منکر ہے فرشتوں کے وجود کا منکر ہے نبیوں کے معجزات کا منکر ہے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے نہیں مانتا قرآن کی تعویل تفسیر اس طرح کرتا ہے جس طرح انگریز کہتے ہیں. ایمان سے بتاؤ ان تمام چیزوں کا منکر خود مسلمان ہے تو جب وہ خود مسلمان تو نہیں رہا لندن جا کر تو لوگوں کو فتنہ سمجھانے کے لیے پڑا رہا تھا حتیٰ کہ خود سکول کی یہ کتاب دیکھو دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو جی سنو سنو جی پتر بن یہ کتاب ہے بارہویں کی آئینہ علم التعلیم بارہویں خالد بک ڈپو ٹھیک ہے. اس کتاب کے لکھنے والے کو مولوی نہیں ہے پروفیسر کیا لکھتا ہے صفحہ نمبر 76 کیا ہے لکھتا ہے سر سید کے تعلیمی مقاصد ٹھیک ہے جی سر سید کے تعلیمی مقاصد کیا تھے سر سید کے نزدیک تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ انگریز اور مسلمانوں کے میدان میں درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور کیا جائے اور انہیں قریب تر لایا جائے گل سمجھا اور رب کی طرف پا رہی ہے تو سب ضرور پاؤں گی اور گل سمجھا گل سمجھ اس میں ہوں کی آدھا پیا ہاں تو سر دسو جی فلسفہ ہاں قریب آن کا غلط فہمیاں کیا ہے شرط بیان کر سا پتر یہ گل ہے میرے پترا نہ جھوٹ بولیا کرو نہ یہ بھی گل ہے وہ گل ہے جی کدی نہیں سنی تک ایک منٹ جی سن دے گل سن ہوں سمجھ لیا پتر تو اگلے سوال تے ٹھال ماری ہوں پتر میری گل تو سمجھ میری ٹھیک ہے کوئی گل نہ میں اس چیز کے خلاف ہاں تھی تسلی لال وہ کلیجا ٹھارن دو حضرت جی وہ بچارا اندر لے جائے گا انہیں جا کے باہر تے گلا کرنا اللہ کی مہربانی اندر جنہ چیر صاف نہ ہوگی اندر جاؤ گے دیکھو انگریزوں ادھر دیکھو انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی وہ قریب تر لانا چاہتے تھے اب غلط فہمیاں کیا ہیں آپ بتا سکتے ہیں غلط فہمیاں کیا ہیں ٹھیک ہے غلط فہمیاں یہ ہیں جناب صحابہ کرام خود سید الانبیاء آپ سرکار کی اتوار اور ہفتے کا روزہ رکھتے تھے مسند احمد کی حدیث پوچھا گیا حضور کیوں فرمایا یہ مشرکین کے عید کے دن ہے یعنی عیسائی اور یہودی اور میں ان کی مخالفت کو پسند کرتا ہوں وہ اس دن یعنی کھاتے ہیں اور میں روزہ رکھ کر منہ بند کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ابھی میں نے آیتیں سنائی وہ تمہارے دشمن ہے تمہارا نقصان کر سکتے ہیں تمہیں فائدہ نہیں دیں گے قرآن میں سچ کہا ہے کہ نہیں اب جو کہے یہ غلط فہمیاں ہیں ان کو چھوڑو قریب ہو جاؤ انگریزوں کے دوست بن جاؤ کیا بن جاؤ حتیٰ کہ انگریز ادھر دیکھو مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف پائی جانے والی نفرت کو دور کر کے انہیں انگریز زبان اور جدید علوم کی تحصیل کے لیے تیار کرنا سب سے اپنی ایک تقریر میں کریسنٹ اور کروس ہلال اور صلیب کو ملانے کا تصور پیش کیا بتاؤ بیٹے یہ کفر اسلام کو ملانا نہیں تو اور کیا ہوتا ہے اگر خدا کے قرآن نے ہمیں غلط سمجھایا رسول اللہ نے ہمیں غلط سمجھایا تو پھر کون ہے جو ہمیں صحیح سمجھائے گا اس کا نتیجہ خود بیان کر رہا ہے یہ ہے صفحہ نمبر 81 علی گڑھ میں اسلام اور مغربی تہذیب یہ ہے قریب تر لانا کہ علی گڑھ میں اسلام اور مغربی تہذیب کو ملانے کی کوشش کی گئی اس کے نتیجہ میں اسلام کو بہت نقصان ہوا اسلام میں بہت سے فروئی مسائل پیدا ہو گئے مسلمان نہ مسلمان رہے اور نہ انگریز بیٹے یہ کتاب تمہارے سکول کی ہے میں نے نہیں لکھی یہ ہے علامہ اقبال جو خود گیا تھا مجھے کہتا وہ خود گیا تھا میں نے کہا بے وقوف اسی لیے میں دلیل دے رہا ہوں کہ وہ خود گیا تھا ایک آدمی آم چوپ رہا آم کھا رہا ہے دوسرا نہیں کھا رہا جو کھا رہا ہے وہ کہتا ہے کھٹا ہے جو نہیں کھا رہا ہے وہ بھی کہتا ہے کھٹا ہے تمہارے لیے بات کس کی زیادہ مؤثر ہوگی تو اقبال کھا کر آیا ہے بات سمجھ نہیں آئی مجھے کہنے لگا پھر اس کیوں وہ تو ہم ایسا تھا وہ گیا تھا میں نے کہا ہم سے نہ پوچھو تمہارا ہے کسی باپ کا بیٹا خراب ہو جائے اس کے خلاف ہو جائے تو باپ بتائے کہ بیٹا کیوں خراب ہوا ہے، ہم کیوں بتائیں؟ خاص تمہارے سکول کا خلاف کیوں ہوا علامہ؟ تو تم بتاؤ تو کیا چیز دیکھ کر علامہ نے تمہاری مخالفت کی؟ حتیٰ کہ اس نے کہا اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. وہ آج سے مفکر اسلام پہلے بہت ہے کئی سال، اور وہ آج تمہارے سامنے ہے. ادھر دیکھ، یہ کلیات اقبال ہے، اسی شعر کے تحت شرح بیان کر رہا ہوں، کسی پروفیسر کی لکھی ہوئی. برے صغیر میں تعلیمی نظام نافذ کرتے ہوئے، بات سمجھنا، انگریز مدبروں نے یہ بات ذہن میں رکھی تھی کہ اس کے ذریعے اگر مسلمان عیسائی نہیں ہوگا تو کم از کم مسلمان بھی نہیں رہے گا. اور ایک صدی کا اگے سن، اور ایک صدی کا، صدی کے نواندے نے ایک سو سال کا تعلیمی تجربہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کی یہ بات سچ تھی. اور آج کا تعلیم یافتہ نوجوان مسلمان اپنے دین اور حسن اخلاق دونوں سے بے بہرا ہو چکا ہے. کیسی تعلیم ہے؟ تم صحابہ کی مثال دیتے ہو، ظالمو صحابہ انجن تھے، تم چکرے ہو. وہ جس کے آگے لگتے تھے کھینچ کر مدینے کی طرف لے جاتے تھے. تم ہو بھی چھکڑے، لگے بھی لندن کے انجن کے پیچھے ہو. اور جو ہے کوئی نا تائیں تو مسلمان نہیں جو رہے ہیں، یہ مسلمان رہ گئے نے. رسول اللہ ہر کفر دا ہر قانون مکا دیتا، حضور دے صحابہ دے برکنار پوری دنیا تے اسلام دا قانون نافذ ہو گیا. تو تہاڈے تے کیڑا اس واسطے کٹھے ہوئے تھو، اس واسطے رلے تھو جیسا غلام بننا. سن، ان ظالموں نے مکر و فریب بنا رکھا جی، سر سید بے روزگاری کے لیے اس نے کھولے تھے تاکہ معاش مل جائے، نوکریاں مل جائیں. یہ ہے کتاب، سر سید کے مقالے کے لیے کافی ہے، سکول کی کتاب. اس میں لکھا ہے اسی آئین علم التعلیم میں کہ سر سید نے بہانہ تو یہ لگایا کہ میں ان کی معاش بہتر کرنا چاہتا ہوں، نوکریاں ملازم تو ملیں گی. اور جب اس نے علی گڑھ بنایا تو اس میں صرف مالدار طبقے کو داخلہ دیا جاتا تھا. میں پوچھتا ہوں روزگار کی ضرورت مالدار کو ہوتی ہے؟ مقصد کیا تھا؟ میکالے نے کہا، ملکہ وکٹوریا نے کہا، ہم ہندوستان میں اس وقت چلے آئیں گے ہندوستان سے جس وقت ہندوستان میں ایسی کھیت تیار ہو گئی ہمارے انگلش خانوں کی جو ہمارے غلام ہوں، ہماری مرضی کے مطابق حکومت چلائیں. جب ایسے لوگ تیار ہوں گے ہم چلے آئیں گے. وہ مالدار ہی تیار ہوئے، انہوں نے تیار کر کے اپنی حکومت کے لیے بٹھا دیے. اور آج تمہارے سر پر وہی سرمایہ دار اور نوابوں کا ٹولا قوم کو جوت کی طرح چوس رہا ہے. غلط ہے، بہانہ کیا ہے، ڈرامہ کیا ہے. رہا مسئلہ علی گڑھ کا، تو پتر کھتری دا نام غلام محمد رکھیے تو مسلمان نہیں بن جاتا. جنہیں سر سید احمد خان داری رکھی سکا دے واسطے، نہ انہیں سر سید دی ایڈی لمبی داری ہے، وہ شگرد سکول والے داری مون کے آدھے نے تو موچھا بھی مون کے آدھے تو استاد کیوں رکھی کھڑا ایڈی. وہ الطاف حالی تو پوچھ حیات جوید لکھنا انہوں کا خلیفہ، خلیفہ خاص آندہ حضرت کو یہاں رسولی تھی اس کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھی. ہوں سمجھ لگی جی بے ایمانا، تیری قبر تے لتر پین، حضور دی قوم نو برباد کر گیا لانتیا. اچھا ایمان نال دسیا جی، اوے دسو دے بھائی او تانو اے جڑے اے منصوبہ کے دا ڈالر کے دے نے پتر سدارو اس شکم کی کنات پہ لا کھوسلا. ایو تے ہے جڑا ڈائیو اس باجی بٹھائی کھڑا ہے، ہاں رات نو سون نہیں دیندا. ایو ہی تے ہے جڑا فون دے گدے تے باجی مودی ماری کھڑا ہے، فوٹو کھچ کے لٹا تا تے سر تھا کی ابھی باجی سودا بیچ رہی ہے، فون کا گدا نہیں لیتے. چاہ دی پتی تے باجی چنگی کھڑی ہے، ایو ہی پڑھائی دتی جے لاکھ والا تے ہو جائے شعور تے. شعور تو وہ تھا جو دین کا تاجدار سیدہ خاتون جنت کو سکھا رہا. امریکہ کے صدر کی زیر ناس انڈر شیو کر رہی ہے، افغانستان کی لڑکی ہمیں زخم یاد نہیں، کیا تم بس ہمارے زخموں پر خدا کی قسم راز چھپاؤ یہ نہیں چھپ سکتے، میرے آقا کی امت کے زخم اب تمہارے سامنے ہوں گے، اور یہ تمہارا دامن پکڑ کر تمہارا گریبان پکڑ کر تم سے سوال کریں گے، مسلمانوں کی آزادی دو، مسلمانوں کو وہ عزت دو، مسلمانوں کو وہ بیٹی دو جو صلاح الدین ایوبی پیدا کرتی تھی، مسلمانوں کو وہ حاکم دو جو فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں، آج تم نے جتنا اس قوم کے ساتھ انگریز کے ڈالروں پر دھوکہ کیا یہ تمہیں خدا کی بارگاہ میں تو جواب دہ ہو نہیں ہوگا، مگر یہی اسی زمین پر عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ، میں اس وحدہ لا شریک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ تمام نظام یہودیت کا نیست و نابود ہو جائے گا، اور اس کافر کے جتنے پجاری ہیں یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہوں گے، پھر سے یہ چمن محمد عربی کے غلاموں کے ہاتھوں میں ہوگا، اور اس کو میرا جوش جذبہ نہ سمجھنا، جوش خطاب نہ سمجھنا، انشاءاللہ خدا کرے وہ تمہیں نگاہ مل جائے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، لیکن وہ نگاہ کسی فقیر کے در سے ملتی ہے، کرب کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، وہ نظر جس پر پڑ جاتی ہے خدا کی قسم، سبحان اللہ، جس طرف ہی اٹھ گئی دم میں دم، جس طرف ہی اٹھ گئی دم میں دم گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، یہ مسلمان دی اکھ نہیں رہی، مسلمان دی اکھ نہیں رہی، کجا مسلمان دی بیٹی تے کسے دی نگاہ نہیں سی پیندی، اج انگریزاں دی چولی بیٹھی، اج ہوٹل پیش ہوئی، اج کاروبار دا ذریعہ بن گئی، اسلا پہ آندا میری بیٹی 30,000 لے رہی ہے، کلی کماندی ہے سو پتہ ہی نہیں، کہاں سے یہ سیکھو، میرے مصطفیٰ فرمایا علی کو، علی باہر کے کام تو کرے گا گھر کے کام میری بیٹی کرے گی، یہ تقسیم مصطفیٰ نے کیوں کیا ہے، تم نے آج نائی کی دیگ بنا رکھا ہے، نائی کی دیگ کی طرح کبھی اس دفتر میں کبھی اس دفتر میں کبھی اس دفتر میں، جہاں چار چکے زیادہ ملتے اور جتی مسیطے لیا ہوئے اگو رکھنا ہے پچھو چک نہ جا، تین عزت جیسی ہے وہ تیری کلی کسی نہیں چک رہے، جتی نہ ہو نو عزت، جتی بھی عزت چوکھی کیتی بیٹھے، جتی دا خطرہ رکھی بیٹھے، عزت دا کوئی خطرہ نہیں، بگیاڑا دے ہاتھ بکری آوے تو بچ کے آوے، کتیاں دے ہاتھ خربوزے ہون تے بچ کے آوے، کس کتاب وچ لکھیا دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ حضور دی امت نو حضور دے نگاہ کرم وچ لے آوے، بس جدو آ گئی اس نگاہ میں آنے والا ایسا محفوظ ہوتا ہے دنیا کائنات کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، بات یہ بس کرو جی، اگر کوئی آدمی مسلسل ایک زبان ہو کر تین طلاق کا لفظ کہتا ہے طلاق کتنی مرتبہ ہوگی، ہو جائے گی تین مرتبہ طلاق ہو جائے گی، اشتہار کے بارے تم سمجھا دیتا ہے جتھے جتھے لائے جو جلسے والے ہو جے کچھ لانا چاہتے جو سارے محفوظ کرے جو انہوں نے اتارو اتو اللہ رسول درود سلام لکھا ہے بسم اللہ شریف لکھی ہے ایک اتنے میں آیا ہے کندھ کے اتنے تھلے گوبر ہے اتو بسم اللہ لکھی ہے کندھ کے اتنے پر میرا نام ہی لکھا ہے، میں نے کوئی نام کی لوڑ نہیں، کوئی نمائش کی لوڑ نہیں، کوئی شہرت کی لوڑ نہیں، سمجھ آئی نہیں، صرف اللہ رسول دے نام دی عزت رہے سانو ایک بار ساری عزت پاوے ہو گئے تو پاوے نہ ہو بس کرو یار مسئلے کہہ رہے ہیں کہ پینٹ پہن کر نماز ہو جاتی ہے اور یہ حرام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت خاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ یہی نیا چھپ کر آیا اس کی 8ویں جلد میں آپ نے لکھا ہے حرام سخت حرام ہے پہننا، نماز پینٹ کے ساتھ پڑھی ہے تو دوبارہ دوسرے کپڑوں کے ساتھ نہ پڑھے گا تو عذاب کا مستحق ہوگا. ننگے سر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی کئی صورتیں ہیں, اس کے اعتقاد کو دیکھا جائے گا. اگر وہ سستی کی وجہ سے پڑھ رہا ہے, کون ہوں سر پہ رکھے یہ سستی کر کے, تے سر پہ ہے خالی مکروہ تنزیہ. گل سمجھ آئی نہیں؟ اگر کوئی تکبر نال نہیں رکھدا کہ میری طفاں خراب ہوں, وال خراب ہوں, سر حرام کبیرہ گناہ کیے. پھر اگر کسی نے نماز دی تحقیر واسطے سر ننگا کیتا, کوئی اہم کام ہی نہیں, یہ کہڑا کام ہے جہے واسطے میں سر ننگا سر چھپاوا, پھر کافر ہے. نماز دی تحقیر کیتی سے مرتد, یہ اس کے اعتقاد کو دیکھا جائے گا. اور اگر یہ سمجھ کر سر پر نہیں رکھتا میں ذلیل, سر پہ پگ عزت دی رکھ کے کی نماز پڑھا, ربا میں ذلیل تیری بارگاہ وچ ذلیل خوار ہو کے کھلوتا نا, اے نیت آوے گی تو الٹا ثواب پاوے گا. یہ ہے تفصیل اس مسئلے کی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو ظالمو رسول اللہ دے صحابہ دی گل کر دو, کدی اللہ دا نام ہی جتی دے تھلے آن دیتا سی؟ اج جتی دے تھلے فیکٹری ہے, کتھوں پڑھ کے آئے ہیں؟ تو کنے پڑھایا ہے؟ انگریزا نہیں دیتا تانوں؟ اے وہی لانتی سر سید اج ہوے ہن آپ کتے آوے. تو قریب کرنا چاہندا سی, رب دور کرنا چاہندا سی, رب دیکھیے سپ نے نیڑے نہ جاوی. اج ویکھے ساڈے حضور دی توہی کھا کھا تے گالا نبی پاک نوں پے چوڑے گالا کٹدے نے تے حضور ایتھوں انہاں نوں باعزت بری کر کے تے لندن پہنچا دتا جاندا. یہ کام بھی حضور دے صحابہ کیتے سن. چار اماموں کی تقلید کرتے ہیں, بارہ اماموں کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ بارہ اماموں کی تقلید کیا کریں, ان کی فکر ہی نہیں ہے. کوئی ثابت کر کے دے کہاں ہے ان کی فکر؟ صادق کی وہی فکر ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ سرکار امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. بارہ اماموں کی کیا فکر ہے؟ ان لکھی نہیں ہے. میں تفصیل نال بیان کر دیتا ہے, ساری صورتیں سر ننگے کے بارے بیان کر دیتی ہیں. اللہ عمل توفیق آخر دعوانا. بنی اسرائیل اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ تھوڑے سے مائل ہو جاتے, حائل ایتھے لکھ دیتا, پھر ہم آپ کو دور عذاب کرتے. نہ مراد گند میں گند کنہ ویخ دینے لوگ گند جو دے ذہنے چھوئے, یہ نہیں تمیز نہیں بھئی. اللہ سونا اپنے پاک محبوب سرکار نو جو شان دیتی ہے, جو قائم رکھن والا ہے, جو دین والا رب ہے, تو جے اس دا مطلب کوئی یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ من ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافراں وال چکاؤ رکھ لیندے, ایمانو ویلا ہو جائے گا. ایتھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اے شان دسی گئی ہے, انکا بے آیوننا, میرا محبوب اینا محفوظ جے کہ ہر وقت میری نظراں وچ رہندا جے. اسے دسیا گیا جسے سمجھا کہ نبی دل دے اندر. سنو بدبختو, ولی اللہ دے دل وچ کافراں وال جھکاؤ نہیں ہو سکدا, کافراں دی رغبت پیدا نہیں ہو سکدی, تے سید الانبیاء دے دل وچ پیدا کافر بے ایمان مرے گا جنے سوچ لیا. رب بولدا کئی وارا نبی نا سناوندا امت نو کہ میرے حبیب دے امتیو میں تانوں قائم رکھی کھڑا ہاں. خدا دی قسم کر کے ہاں, اتنا پلیت ذہن رکھنا, زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں, آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے. سناؤں دا رب بے زندہ نو کون سناؤں گا؟ آج دے لگے پھر دے جی, رب کسے نہ سناوے تے کچھ سنا سکتا نہیں. ایو ہی شاید تھے دسی گئی ہے, محبوبہ سنونا میں طاقت ہونا نو میں دیتی ہوئی ہے, سن رہے ہیں؟ یہ تھے تائیو آتیا گیا تو نہیں سنانا ہے, تو سنامن دی طاقت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ سنا پیدا کرنا ہے. یہ تھے اے دسیا جا رہا ہے, یہ تھے سنن دی نفی نہیں ہو رہی. ہاں مردے سن دے نے تائیوں تے حکم ہے, جب جاؤ تے آکھو السلام علیکم یا, تے جے نہیں سن دے تے آپا اتھے وڑے لین آستے کہن دے. یہ حدیث نہیں رسول اللہ دی. میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا. سنو, جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سمجھے کہ آپ سرکار کو کسی قسم کا نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے, اللہ کی طرف سے دیا بھی نہیں گیا, وہ کافر ہے. ہمارے نبی کی شان یہ ہے اللہ نے آپ کو امت کے نفع کا مالک بنا دیا, نقصان کا بھی مالک بنا دیا. اگر حضور کو نفع نقصان کا مالک نہیں بنایا تو قیامت کے روز شفاعت کیسی؟ یہ نہ بھی اختیار نہیں دیتا تھا. اتے مطلب یہ ہے حبیبہ تینو ذاتی طور سے نہیں, جو تیرے کو نفع نقصان ہے امت دا اسا تینو دتا ہوا. یہ اس ایمان سنی دا, یہ ساڈا ایمان ہے, یہ ساڈا ایمان ہے. آسان ہے نبی پاک دی اپنی کوئی شے نہیں, جو بھی دتی ہے کنے دتی, ہوں تو تے سامنے نہیں پڑ گیا. سچ آکھا تے رب دی شان آکھا, جس شان پشانا سب بن. میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے, میں تم سے نہیں کہتا. اوترا اوتریا ادھروں اے ادھروں بخاری آئی. حضور فرماتے ہیں اوتی تو بے مکالی دی دنیا, بخاری شریف میں اوتی تو مفاتیح خزائن الارض, اللہ نے تمام روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی. حضور فرماندے ہیں پوری دوسری حدیث میں مسند احمد میں جو موجود ہے امام بخاری کے استاد کی کتاب میں, میں اوتی تو بے مکانی دنیا عطا بہا جبریل علی فرس الابلق, فرمایا جبریل دنیا ساری دیا کنجیاں لے کے ڈبے رنگ دے کوڑے تے میں آن کے دتی ہیں. میں آن کے دتی ہیں. تے حضور جد کول کنجیاں ہون نا خزانے دا مالک بھی اوہی ہوندا. کون چلیا رب کنجیاں دا محتاج نہیں, اونے بنائی ہی اپنے حبیب واسطے. رب نو کنجیاں نال کی لگی؟ تو کنجیاں ہے کہو جہیاں سن, وہ خزانے دیاں کنجیاں. ہوں میں پھر اختیارات مصطفیٰ سرکار دی گل چل پائے گی ہے؟ خدا دی قسم کر کے آنا صدقے جاواں کملی والے تو, خدا دی قسم کر کے آنا جتھے ساڈیاں اکلاں دی حد ہو جاندی ہے میرے نبی سرکار دے مقام دی ابتدا ہو جاندی ہے. بلکہ میں انج آکھاں گا اوئے خدا دی قسم نبیاں پاکاں دی عقل جتھے کھلو جاندی ہے نا اتھوں اگا مقام مصطفیٰ دی ابتدا ہو جاندی ہے. بیٹھا بدبخت قوم ہے جڑی نبی دے مقام نو تولن لگ پئی ہے. کمینیاں تیرے کول کوئی کنڈا وٹا ہو جا نہیں جڑا نبی دی شان نو تول سکے. اس مقام دے مقام نو نہ تول, دے مقام نو ایک ذات تول سکدی ہے جنوں رب العالمین انہوں صرف دین والا جان دے, باقی کوئی نہیں جان سکتا. میں تم سے نہیں, اتنے آج بھی کسی نے اللہ دا درویش بیٹھا ہوئے موج چاہتا یار مینو کچھ نہیں, میں کی کر سکتا. کسی نے موج چاہے تو آتا ہے دس ہوئے سن. ایک میاں حیات صاحب ہوئے نے ننکانا, ننکانا شریف اشیخوپورے دے نال, میاں حیات صاحب میاں شیر ربانی دے خلیفے دے اگوں خلیفے سن شرکپور شریف والے دے خلیفے دے خلیفے. ایک انہاں کول مائی آئی, مائی گجرات دی, کہندی اے میاں جی پتر لین آئی ہوں عمر اخیر ہے نال خسم بھی آیا سی. آپ نے فرمایا خسم نو کہو مٹھ داڑی رکھ لوے, اساں غوث دے کوٹے وچوں غلام دستگیر ناں دا پتر دے چھڈاں گے. او آندی اے خسم نو او پڑا او وی رکھ لے, پر او پورے دنوں دا سی. او سا کیا لا کے گل ہوئی ہوں پتر دے ماری داڑی رکھ لوا برادری کی آخے گی چودھری کچا نکل. میاں صاحب فرمایا جے داڑی نہیں رکھدا پھر پتر نہیں لبنا. چلی گئی کئی مہینے بعد پھر آئی عرض کر دیے میاں صاحب وہ تو نہیں رکھتا مڑ مینو چ رکھا آپ نے فرمایا مائی سوچ لے کے آنی ہے بھائی آدھی پکی گل ہے مینو رکھا پتر لے کے جانا میاں صاحب نے تین وار پوچھا تین وار آدھی ہے ضرور لے کے جانا میاں صاحب نے فرمایا منہ تے ہاتھ پھیر منہ تے ہاتھ پھیریا مٹھ داڑی نکل آئی وہ گجرات ہالے بھی مائی ہوے گی میاں صاحب نے جیب ہاتھ ماریا فرمایا لے پھر میرے غوث دے کوٹے وچوں غلام دستگیر نام دا پتر آ گیا آئی سال تو بعد واپس آئی پتر بھی پھڑیا ہے آدھے میاں صاحب آ غلام دستگیر لے آئی خدا دی قسم کر کے آنا تے مدنی جد تے پھر بھی نگاہ چپوں او دا اے حال بن جاندائی وہ کملی والے میں چلتا بھیا خدا کی قسم حضور کے مقام میں ایسی باتیں کرنے والا نام مراد لانتی شیطان ابو جال سے بڑا کافر ہے ہاں خدا دی قسم کر کے آنا اور راہ وے چاہوں دا ہوئی تو راہ بدل جا چنگئی راہ بدل جائیں جو مسلمان رہنا چاہنا ہے ہم کی پتا ایمان شاہ کی ہے ایمان دا خلاصہ تعظیم مصطفیٰ ہے پر کیا کھائے تھے سلطان بہو بولے سنا سبحان اللہ سلطان باہو سرکار فرماؤں گا تسبیح فری او یارا دل علم پڑھیا تے ادب نہ تے کی لے لئی علم پڑھ کے جبکہ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی اور وہ شراب بھی پیتے تھے یہ نہ گلوں کا میں جواب تو صاحبانہ دے چکیا کہ علامہ اقبال نے داڑھی واقعی نہیں تھی رکھی لیکن اس کا ایمان کم ہے سمجھ آ گئی اچھا علامہ اقبال آج کے آپ عاشق ہیں جبکہ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی میں پوچھنا تو سا مسٹر جناح دے عاشق جے تے انہیں دو مہینے پھر رکھنی ایک ہی چکر ہے جے شریعت ہے تو دونوں واسطے کیا اقبال واسطے شریعت ہو رہے تو جناح واسطے وجہ کی وجہ ہے فرق کیوں کی بیٹھے جی انہیں سارے عاشق جے یہ دا میں عاشق نہ بنا مسٹر جناح پیمان تھی، علامہ اقبال ولی اللہ سے، مسٹر جناح جیڑی شے واسطے محنت کرتا رہا ہے، جو کچھ آخدا رہا ہے، علامہ اقبال اس دی مخالفت کی تھی. جن نے اے تحقیق چھوڑنی ہوئے، جڑا میرا جمعہ آوے گا اس جمعے دے اوپر، ایک پاسے مسٹر جناح دا بیان، ایک پاسے علامہ اقبال دا بیان، دونوں نو ثابت کراں گا کہ ایک دا رخ انگریز تے یہودی والے پاسے وے، تے علامہ دا رخ محمد عربی والے پاسے. نہ ثابت کراں میرا کیما کر چکے اگے بچے. لیکن ایک نظم کا اقبال ہے، ایک نثر کا اقبال ہے، یہ فرق بھی جان لو. نثر کا اقبال اور ہے، نظم کا اقبال اور ہے. ہاں، اقبال جو نظم وچ گل کیتی ہے، نظم دے نا شعراں نو جو نظم وچ گل کیتی، اسے دین مصطفیٰ بیان کیتا ہے. نثر دے اندر جو بولیا وہ انہاں نو چکر پائی رکھیا. کیونکہ بڑا نازک دور سی اللہ والا. ہاں، شراب بھی پیتے تھے. جنہیں یہ گل کیتی ہے، میں پوچھنا وا کیا تو ہتھاں نال بوتلاں لے کے دیندا رہیا؟ کچھ خدا دا خوف کرو، کسے مسلمان دے اتے بلا تصدیق بہتان حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. ایڈیاں اب معرفت دیاں گلاں نشے ہی کردے ہوندے. کیا عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کروا سکتے ہیں؟ سیکولر بنو تو سب کچھ کرواؤ، کیونکہ تہاڈا دین ہی اپنا ہے. جے رسول کریم دے امتی بن دیو تو پھر جائز کو. پھر عورت پانچ وقتی نماز مسجد نہ پڑھے، جمعے واسطے اللہ تعالیٰ جمعے اس تے فرض نہیں کیتا.